پار کر دے رہا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہوتی ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ اہم ہے نیت، اس لیے نیتیں کرنے میں سستی بہت ہوتی ہے اور توجہ بھی کم رہتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری کے صفحہ 113 پر ہے، حضرت نعیم بن حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو آئیے اللہ کی رضا پانے اور خوب خوب ثواب کمانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتے ہیں۔ امید ہے نگران شورا نے بھی نیتیں کروائی ہوں گی۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن

آج اسی سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ الحمدللہ عز و جل دنیا کے کئی ممالک کی اس وقت ہمارے یہاں مدنی مرکز میں نمائندگی ہو رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلام بھائیوں کی سے وابستہ اسلام بھائی بھی یہاں اس وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کے ترغیبات وغیرہ پر، فضائل وغیرہ پر بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک یہاں پر مدنی پھول جو ذہن میں آ رہا تھا وہ بابا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح ایک برائی اور بے حیائیاں پھیل رہی ہیں اور جس طرح بہرا روی کی قوم شکار ہو رہی ہے، ہمیں وہ کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے جسے ہم اس برائی کو ختم کرنے اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. پہلے تو حدیث پاک وہ درود شریف کی فضیلت پر عرض کر دوں، بیان کرنا بھول گیا تھا میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ نے جو سوال کیا وہ سوال ہے یا سنتوں بھرے بیان کا عنوان ہے؟ اب یہ کہ اس برائی کا خاتمہ کیوں کر ہو سکے، جو برائیاں معاشرے میں عام ہیں اس کے تعلق سے سوال کیا، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. باپ سگریٹ پیتے ہوئے اگر بیٹے کو بولے گا نا سگریٹ مت پی، تو بیٹا چھپ کر پیے گا کہ ضرور سگریٹ میں کوئی خوبیاں ہیں جیسے باپ مجھے محروم رکھنا چاہتا ہے. تو اپنے وجود سے شروع کریں، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، بے شک دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھے، یعنی اپنی اصلاح کو نہ بھولیں. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی مذمت میں بہت لمبے چوڑے بیانات تو کرتے ہیں، اور یہ دنیا دار ہے، وہ دنیا دار ہے، میرا باپ دنیا دار ہے، میرا بڑا بھائی دنیا دار ہے، یوں بھی کہتے سنائی دیتے ہیں. نہیں کہ ہم جب دوسرے کو دنیا دار کہتے ہیں تو اس کا مفہوم مخالف تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، یہ بھی دوسرے کو دنیا دار کہہ رہے ہیں، اور دنیا دار کی تعریف بھی تو اپنے کو نہیں معلوم نا. جو کام بھی ایسا ہو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، یہ ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، جو کام ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ دنیا ہے. ان مانو اگر آپ بتاؤ دنیا داری سے بچا ہوا کون ہے؟ کم از کم میں تو نہیں بچا ہوا، مطلب اپنے آپ کو دیندار تو کہہ نہیں سکتا میں. یعنی اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، مباح کام ہے اس طرح کے جو آدمی کی نیت ہم کرتے ہیں، تو اچھی نیتوں سے مباح کام مستحب کا درجہ اور عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں، جبکہ اس میں نیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ نیتیں مل جائیں، بعض کاموں میں نیتیں نہیں ملتی. تو اب جس کام میں اچھی نیت نہیں ہوتی اور وہ اپنے اصل حکموں پر رہتا ہے اباحت پر کہ مباح ہے, تو اس کام کی حد تک تو ہم دنیا دار ہوئے نا. تو بارا لفظ یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور اپنی اصلاح اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جب ہمیں معلومات ہو, علم دین ہم رکھتے ہوں. اب علم ہی نہیں ہے, بچنے کا جذبہ ہے, علم نہیں ہے تو اندھا جو ہے وہ اور آنکھ والا, یعنی جو انجانا ہو, دونوں ایک ہی اس میں آتے ہیں. انجانا جو اندھوں کی طرح کام کرتا ہے, جیسے کہ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صوفی بے علم کو مسخرہ قرار دیا ہے کہ وہ صوفی بے علم جو ہے وہ عبادت کر نہیں سکتا نا, وہ عبادت کرے گا بھی تو وہ کیا کر ڈالے گا. تو اس لیے اپنی معلومات بھی ہو, مطالعہ بھی کرتا رہے, بیانات سنتا رہے, مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے علم حاصل کرے, اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرے. تو صحیح بات یہ کہ اگر اپنی اصلاح کما حق کو ہو ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے نا, اور ہمارے اندر جبکہ اخلاص بھی ہو, تو اس اخلاص سے ایسا نور پھوٹے گا کہ انشاءاللہ عزوجل اس سے ظلمتیں دور ہوں گی, اندھیرے دور ہوں گے, تاریکیاں چھٹیں گی اور روشنیاں ہوں گی. آپ نے بہت سارے بزرگوں کا سنا ہوگا, ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ کچھ نہیں بولتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے, ان کو دیکھ کر لوگ رو پڑتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے. ایک پنجاب میں ایک شہر ہے عبدالحکیم, آپ نے نام سنا ہوگا. ہمارا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا ایک بار ٹرین سے, تو عبدالحکیم راستے میں آیا ہوگا, وہ قصبہ یا شہر ہے, داخلے کا تو یاد نہیں کہ میں اندر داخلہ ملا ہو, تو مجھے وہاں کے ہوں گے یا جاننے والے وہاں کے جو اسلامی بھائی, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ان میں سے جیسے بزرگ تھے یہ, کہ یہ کچھ بولتے نہیں تھے لیکن ان کے اندر ایسی جاذبیت تھی, ایسی کشش تھی, ایسا اٹریکشن تھا کہ ان کو دیکھ کر گناہگار جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے نا, اور اپنی زبان کی حفاظت, اپنی نگاہوں کی حفاظت, ہاتھ کی حفاظت, پاؤں کی حفاظت, صحبت کی حفاظت, بری صحبت سے بچنے والا اگر برا نہیں بھی ہوتا تو متہم ہوتا, اس میں تہمت لگتی ہے. جیسے کہ کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ جوا نہیں کھیل رہا خالی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اگر پولیس اس پہ ریٹ مارتی ہے, چھاپا مارتی ہے, تو پولیس اس کو بھی پکڑے گی, وہ لاکھ بولے گا کہ میں جوا نہیں کھیلتا, تو کوئی نہیں سنے گا اس کی, اس کے ساتھ ہی رہے گا کہ تہمت کی جگہ پر تو بیٹھا کی, ان کے ساتھ بیٹھا کی. تو اگر ہم اپنے سراپا کو اپنے اس 5.5 یا 6 فٹ کا جو ہمارا وجود ہے اس پر صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کر لیں گے, سنتوں کو نافذ کر لیں گے, اور اس وجود کو گناہوں سے پاک کر کے پاک رکھتے ہوئے مسعود کر لیں گے, وجود کو وجود مسعود بنا لیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل ہماری بات لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے, اور ہمارا پڑھتا بول جو وہ جھیل لیں گے, کیچ کر لیں گے, اور عمل کی طرف وہ گامزن ہوں گے. ورنہ کئی کئی گھنٹوں کے بیانات ہم کرتے ہیں, سنتے ہیں, بڑے بڑے بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں نے بھی سنے ہیں, کہ ہمارے کانوں پر جوم ہی نہیں رینگتی, یوں اوپر سے گزر جاتے ہیں, عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, جدھر سے وہیں رہتے ہم. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اب اریانی, فحاشی جو بھی ہے, تو ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اب بچانا ہے, اب تو بچے کیسے آدمی, اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. اب جیسے میں بھی اریا جگہوں پر, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے, میں دنیا کے شاید وہ دوسرے نمبر کا ایئرپورٹ ہے دبئی کا ایئرپورٹ, میرے خیال میں فرسٹ ہیتھرو ہے شاید, ہے نا, سیکنڈ اس کی پوزیشن ہے. اب اس میں دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں, اگر نظر اٹھ جائے تو آدمی پھنس جائے, بعض اوقات ایسی اریانی ایسے سے لباس ہوتے ہیں, میں بیسوں بار وہاں سے گزرا ہوں. اب میرا کیا کوشش ہوتی ہے میری کہ بس وہ نگاہ نیچی رکھ کر اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی ہے نا وہ اس پر نظر رکھنی ہے کہ وہ نہ بچھڑے, اس سے بچھڑیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو بس اس کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہتا ہوں, بچت ہو جاتی ہے الحمدللہ, کافی حد تک بچت رہتی ہے. تو آدمی اگر کوشش کرے نا تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں اٹھان لی کوئی نہیں جانتا, کیسا دور جہالت تھا, لیکن کیسی اٹھان لی اس میں. اس طرح بہت سارے ہمارے اکابرین اور اولیاء کرام کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بہت ہی گندے ماحول میں ان حضرات نے اٹھان لی اور اس گندگی کو دھو کر پاک کر دیا ان حضرات نے. تو آپ مایوس نہ ہو, اب مایوس نہ ہو اپنی, اگر یہ اتنے سارے ماشاءاللہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں باہر ملکوں کے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں فحاشی زیادہ ہے تو ہوگی, ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے, بہت ہے, پاکستان میں بھی بہت ہے اور باب المدینہ میں بہت ہے اور ہر جگہ اب فحاشی عریانی بے پردگی آ گئی ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. اگر یہ سب کے سب, ہم سب کے سب اپنی اصلاح کی ٹھان لیں اور یہ فائنل کر لیں پکی توبہ کر کے کہ بس اب مجھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, نہ کسی کا دل توڑنا ہے, نہ کسی کی بات اس طرح کاٹنی ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے یا اس کی انسلٹ ہو جائے بلا اجازت شرعی, نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اسی طرح نگاہوں کو بھی سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس طرح اگر ہاتھ کی پیر کی اور تمام اعضاء کا کفل مدینہ لگا کر اگر ہم یہاں سے اٹھیں اور یہاں سے اپنے ملکوں میں جائیں گے نا, تو آپ کو جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ 12 دن کے لیے یہاں سے گیا تو یوں پڑتا ہوا اٹھلاتا ہوا گیا تھا, یوں کر رہا تھا, اور یار اب تو یہ نگاہیں نیچے ہی نہیں اٹھاتا, اوپر ہی نہیں اٹھاتا نگاہیں, اس کو ہو کیا گیا ہے, یہ بولتا ہی نہیں ہے. پھر دیکھنا آپ کو دیکھ کر اگر غیر مسلم بھی اسلام قبول نہ کر لینا تو مجھے بولنا. اس وقت جو غیر مسلم بدزن ہے نا, یہ ہمارے کردار کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم بدزن ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے. اس وقت جو ان لوگوں میں رہتا ہے غیر مسلموں, اس کو تو زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک تو پھر بھی مسلمانوں کا ہے, اس وقت جہاں آپ جمع ہیں تم چاروں طرف مسلمان ہیں, وہاں تو زیادہ مطلب ہے کہ حاجت ہے اس بات کی کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا وقار جو ہے وہ ان کے دلوں پر قائم ہو. میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے جو سوال کیا گیا کہ اس پر آپ اپنے اوپر کوشش کریں اور پھر اپنے کردار کے ذریعے پھر گفتار کو بھی بروئے کار لائیں, بیانات کریں, نیکی کی دعوت دیں, انفرادی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے ادھر مدنی ماحول ایسا بنے گا کہ اب یاد کریں گے. اگر رف ٹوکنگ رہی آپ کی جھاڑ جھوڑ اور تڑا تڑی اور گڑا گڑی اور گپ شپ تو پھر ماحول نہیں بنتا, پھر اس کو کوسنا اس کو کوسنا بیکار ہے. اب اپنے آپ کو کوسیں کہ میری اپنی غلطیاں, اپنی اصلاح کریں, خود شمع بن جائیں تو دوسرے کو روشنی ملے گی, اپنے آپ کو جلانا پڑے گا. شمع جلتی ہے تو روشنی دیتی ہے نا, خالی خالی روشنی دے تو یہ نہیں ہو سکے گا. اپن ابھی اپنے با عمل اپنے آپ کو بنانے کے حوالے سے مدنی پھول ابھی ہمیں عطا کیا آپ نے, اب الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی ایک مطلب غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, دنیا بھر میں ماشاءاللہ اس کا ایک مدنی کام ہے اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ یہاں ہے. اس وقت ممبئی میں بھی الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی تربیتی کورس والے اور کئی اسلامی بھائی ممبئی میں جو مدنی مرکز ہے وہاں اس وقت جمع ہیں, اور ممکن ہے دنیا میں کہاں کہاں ذمہ داران ہوں گے جو شاید یہاں نہیں پہنچ سکے ہوں گے وہ بھی ہوں گے. اب با عمل بننے کی آپ نے بات کی, دعوت اسلامی نے اس کے لیے بھی ایک ہمیں راستہ دیا, ایک طریقہ دیا, اور وہ مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں عطا کیا کہ یہ مدنی انعام کا رسالہ ہے, اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہوا ہے. اب یہ ایک ایسا راستہ تھا ہمیں باعمل بنانے کے لیے کہ ہم اپنے اندر ایک عمل کا تقوی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس مدنی انعامات پر عمل کرنے میں, کیونکہ یہ تو ایک عوامی ایک مدنی انعام ہے, یہ صرف ذمہ داران یا خواص کے لیے نہیں ہے, دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آپ نے یہ ایک ماشاءاللہ ایک مدنی انعامات عطا کیے ہیں کہ ان سے لے اور روزانہ دیکھیں کہ کیا کیا، کہ خود احتسابی کا ایک آپ نے ایک انداز دے دیا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اندر۔ تو اس مدنی انعام کو بابا دیکھا نہیں جا سکتا ہم سے، اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس کو فکر مدینہ اس کی نہیں ہوتی، روزانہ اس کو پڑھ کر اس کو فیل نہیں کیا جا پا رہا، تاکہ ہم اس کے ماشاءاللہ بہت برکتیں ہیں جنہوں نے عمل کیا اس کو جانتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ بابا انداز بتائیں نا کہ ہم یہ فکر مدینہ کرنے اور مدنی انعام کا رسالہ دیکھنے پڑھنے، چاہے اسلامی بہنیں ہوں مدنی منے ہوں، اب نے تقریباً ہر ایک کے لیے یہ عطا کیا ہے، اس پر کس طرح ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ مریض ہوتا ہے نا جس کا منہ کڑوا ہو جائے تو اس کو غذا اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، جینے کے لیے زبردستی غذا تو اس کو کھانی کھانی پڑتی ہے، پھر جب تندرست ہو جاتا تو غذا اس کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم لوگ گناہوں کے مریض ہیں، تو مدنی انعامات ہے یہ اس کی دوا ہے گناہوں کی، تو اس لیے یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، تو وہ بس وہ حلق سے نیچے نہیں جاتی، تو اس لیے نہ پڑھائی جاتا ہے نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ اگلا مریض جو وہ دوا اور غذا زبردستی استعمال کرتا ہے جس کو زندہ رہنے میں دلچسپی ہوتی ہے، تو اسی طرح جس کو نیک بننے میں دلچسپی ہے اس کو دوا ان غذا ان بل جبر اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا اس کو، تو پھر کہیں جا کر یہ عادی ہوگا نا تو پھر اس کے لیے سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا اور اس کو وہ سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک دم سے تو نہیں آئے گا نا سرور۔ آپ کے جواب سے تو پہلے تو یہی بات سامنے آئی نا کہ سب سے پہلے تو یہ ریئلائز ہو جائے، یہ پتا چل جائے مجھے کہ میں بیمار ہوں، یہ بیماری کا آپ کہہ رہے ہیں، اگر ایک شخص اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے گا، اگر کوئی اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار سمجھتا ہے تو پھر ایسا کوئی میرے پاس اسپتال نہیں ہے، ہمارے پاگلوں کے اسپتال تو ضرور ہیں لیکن ایسے پاگل کا ہمارے پاس بھی اسپتال نہیں ہے کہ جو مطلب بے وقوفوں کا سردار اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار تصور کرتا ہو، کیونکہ ہم نے تو بزرگان دین کے یہی حالات پڑھے کہ جتنی بزرگی زیادہ ہوتی تھی اتنی اپنے آپ کو گناہ کا زیادہ ہی سمجھتے تھے۔ غالباً یہاں ایسے آئے بھی نہیں ہوں گے جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہوں کہ ہم مطلب گناہوں سے بالکل معصوم ہیں محفوظ ہیں، تو معصوم تو ویسے نبی ہوتا ہے، نبی معصوم ہے اور ملائکہ معصوم ہے، اور کوئی تو معصوم ہے بھی نہیں، اور جس کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے وہ اس کی کرم نوازی ہے، تو جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا وہ حضرات بھی ان کے حالات بھی یہی ملتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی کہتے ملتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی گزرے، ولی کامل عاشق رسول، ان کے نام کے ٹکڑے ہم کھاتے ہیں اور ان کے نام پر تو پلتے ہیں، دعوت اسلامی چلتی ان کے نام پر ہے، اور ان کے کتنے اشعار سے ملتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو سخت گناہگار قرار دیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے نظر بھی نہیں ہٹائی، ہے نا، فرماتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے تو جسا سیاہ کار کون، نے سب سے بڑا تو گناہگار، تجھ سے بڑھ کر گناہگار کون ہے، یہ عجزی ہے اعلی حضرت کی، تو جسا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں، اگر تو گناہگاروں میں منتخب ہے اور ریکارڈ تیرا نہیں ہے تو شفاعت میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے، سب سے بڑے شفیع ہیں وہ، تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان جاری ہے۔ تو یوں مطلب ایک بڑے بڑے بزرگان، مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد پڑتا ہے، یاد پڑتا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، ایسا یاد پڑتا کہ میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ سب عاجزی ہیں ان بزرگوں کی کہ اپنے آپ کو گناہگار کہنا بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہنا ان کی ساری کے طور پر یہ بھی کار ثواب ہے، ہاں یہ بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو گناہگار کہنا بھی عبادت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہاں اگر انکساریاں جھاڑتا ہے کہ لوگوں پر اپنی پارسائی کا سکہ جمائے تو یار بڑی عاجزی فرماتے ہیں حضرت، جیسا کہ نذرانے زیادہ ملے اور لوگ دست بوسیاں کریں، قدم بوسیاں کریں اور عزت کریں، تو ریاکار ہے اور واقعی گناہگار ہے، تو گناہگاری میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے ریاکاری کی وجہ سے، اخلاص کے ساتھ، جیسے کہ لوگ بولتے ہیں فقیر، عقیر، گناہگار، تو یہ ان کو اپنے دل پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ واقعی یعنی کہ وہ یہ دل سے بھی کہہ رہے ہیں یا خالی اوپر اوپر سے لوگوں پر ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اگر خالی امپریشن ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ تو خود گناہگاری ہے، تو دل کے جذبات جس ان کی ساری کی تصدیق کریں بس وہی زبان پر جاری ہونا چاہیے، تو بہرحال یہ کہ مدنی انعامات کو آپ اپنائیے، فی الحال کسی سے اگر عمل نہیں ہو پا رہا تو کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ روزانہ 12 دن تک روزانہ سرسری اس کو پڑھ لیا کریں مدنی انعامات کو، نیت تو کریں کیا سرسری پڑھنے کی، سرسری پڑھنے کی نیت کریں، دیکھیں یہ انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا نیت کر لی، یہاں بھی پھسامنی ہے، اگر دل میں نیت نہیں تھی اور ویسے ہی یعنی کہ وہ مان رکھنے کے لیے بات رکھنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ بھی صحیح جھوٹ ہے، بالکل یعنی کہ سالڈ وہ جھوٹ ہے، جبکہ دل میں نیت نہیں اور کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں مدنی نماز پڑھا کروں گا روزانہ، تو اس دن وہ اللہ تعالی دلوں کے حالات سے واقف ہے، اس لیے انشاءاللہ کہتے وقت جب نیت کا اظہار کریں نا آپ کسی بھی معاملے میں تو ذرا دل پر غور کر لیں کہ یہ واقعی میری نیت ہے بھی یا میں خالی اس کو اچھا لگانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے یا دوسروں کی ترغیب کے لیے میں ہاں ہاں کر رہا ہوں کہ ہاں قافلے میں سفر کروں گا تاکہ یہ بھی قافلے میں سفر کرے اور میں تو یار جا نہیں سکوں گا لیکن وہ اس کو لینے کے لیے ہاں کر رہا ہے تب بھی یہ گناہگار ہے، جھوٹ نہیں سچ ہے، 112% آپ کی نیت پکی ہے تو ہاں کہ ورنہ چپ ہو جائیں، وہ بول رہا ہے آپ سنتے رہیں، وہ بھلے آپ کو مجبور کرتا رہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیں کہ میں اگر جھوٹ موٹ ہاں بول دوں گا تو ظاہر ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ کی ناراضی کا زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ کی ناراضی مجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتی لیکن رب کی ناراضی مجھے دوزخ میں پہنچا سکتی ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، مروت میں جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے، اب جس کی نیت بنتی ہے تو پھر پکی پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو آلریڈی اس پہ عمل ہوتا ہے آدمی کا، آپ غور سے پڑھو گے نا تو یوں لگے گا یار یہ تو میرا اس پر تو عمل ہے اس پر تو عمل ہے، میں نے کوئی اس میں کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی نئی چیز تو نہیں ڈال دی نا، جو کچھ بھی ڈالا ہے ماشاءاللہ وہ اسلامی ہی اسلامی یعنی کہ جیسے نمازوں کا ڈالا ہے، اگر اخلاقیات کچھ ڈالے تو تنظیم ڈالی ہے لیکن ہے سارا گھوم پھر کر کارے ثواب ثواب کے کام ڈالے اس میں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالی على محمد. ایک بابا مدینہ لبے، اس میں کافی ٹائم ایسے بیٹھے ہوں گے جو اردو بالکل نہیں سمجھتے ہوں گے، ہے نا ہے نا، تو اگر حمیدی صاحب کرم فرما دیں اور کچھ کچھ جو میں نے کہا اس کا اگر آپ انگلش میں ابھی جو تھوڑا بہت میں کہہ گیا نا تو ان کا ہی بیچاروں کا کام ہو جائے گا، The question was asked regarding when we make a promise by adding the word inshallah. Baba Jan has replied that this is a very sensitive matter. We should know that when we say inshallah, our intention must be there. If we know that we are not going to do, but just to make the next person happy or to make him feel good, and we say inshallah I will do it, but in our hearts we know that we are not going to do it, that is a lie and that is a major sin. So we should avoid doing such things. When we say inshallah azza wa jal, our intention must be there that I will do that. That's the summary of what Hazrat Sahab has said. And please, Hamidi Sahab, about Madini Inamat, Fikre Madina, if you becoming a pious person, you fill Madini Inamat card. So, agar iske mutale bhi thodi bahut. Alhamdulillah, the program called Practicing Upon Madini Inamat, it is a self-reckoning and self-accountability program. In order to check ourselves daily, we need to fill Madni Inamat cards, and this is a very good recipe to make ourselves pious and to avoid sins, committing sins. There are so many beautiful points that sometimes because of not concentrating or because of lack of knowledge, we end up doing many wrong things. But if we daily look at those things and take account of ourselves, inshallah azza wa jal, we will avoid many sins and we'll become pious people. Jazakallah. Amen. صلو علی الحبیب. اب باپا ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. لبیک. مسئلہ یہ ہے باپا کہ بہت بے پردگی ہے, جہاں دیکھو بے پردگی, یہاں دیکھو بے پردگی ہے. یہ ہے کہ یہ پردہ کرتی نہیں ہے, عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتی ہیں, گھومتی ہیں پھرتی ہیں. کیسے آنکھ کو بچائیں, کیسے خود کو بچائیں, بد نگاہی سر جہاں جائیں بد نگاہی ہے. پھنس گئے ہم تو, اب آپ پھنس گئے ہم تو کیسے نکلیں. اور یہ جو باہر سے آتے ہیں یہ زیادہ مطلب اس معاملے میں بےچارے پھنسے ہوئے ہیں, کہ بہت عجیب و غریب ماحول ہے. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے. قرآن پاک میں اس کا نسخہ دیا نا بچنے کا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب مسلمانوں سے اے محبوب تم فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو. جب عورتیں ہوں تو اس وقت مومن کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کر لیں. ظاہر ہے کہ ابھی ان عورتوں کو تو برقع پہنانے میں اب غیر مسلموں کیا پہنانے جائیں گے, ہم مسلمانوں کا پہنا پا رہے ہیں, نہ امی کو پہنا سکتے ہیں, نہ بچوں کی امی کو پہنا پا رہے ہیں, نہ بہنوں کو پہنا پا رہے ہیں. یہ حالات ایسے ہو گئے, تو ایسی صورت میں اپنی آنکھوں کو برقع پہنا دیں. اور وہ قرآن پاک نے ہم کو الحمدللہ رہنمائی ہماری موجود ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو مردوں کی موجودگی میں, عورتوں کی موجودگی میں. مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور مردوں کی موجودگی میں عورت نگاہیں نیچے رکھے. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو دونوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب لاکھ میں نے ابھی اپنا بتایا نا کہ میں مطار پر, مجھے بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ نگاہ اٹھتی مجھے لگتا ہے کہ اس نے کپڑے بھی اوپر کے پہنے کہ نہیں پہنے, ایسا ہے نا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا پہنا ہے. تو اب دوبارہ دیکھنا نہیں ہے نا اس طرف اپنے کو, کنفرم کریں گے پہنا کہ نہیں پہنا. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں شریعت نے اتنی تو ہے نا کہ اتنا تو کیا نا کہ چار دیواری میں ہم کو قید تو نہیں کیا نا. پہلی نظر بلا اختیار پڑ گئی وہ موت ہے, جبکہ فوراً اس کو لوٹا لے, ریورس گیئر مار دے, اس کو واپس لے لے. اور اگر پہلی نظر ڈالی اور دیکھا کی ہے تو پھنسے. اچھا بلکہ پہلی نظر ڈالی تو بھی مسے, ڈالی نہیں خود چلی گئی تو معاف, خود ارادتن پہلی نظر ڈالی تب بھی مجرم ہے. تو اب یہ کہ نظر تو پڑتی رہے گی, جب آدمی آنکھ کھلی رکھتا ہے تو وہ نہیں کہ جیسے کہ اب میں چاہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صرف اس کو نہیں, کچھ ایریا جو ہے اس پر نظر میری جو ہے نا وہ جا رہی ہے, تو اس ایریا میں جو بھی اچھا برا ہے وہ نظر تو آئے گا. تو اس لیے اب ادھر نظر آ گیا کوئی برا تو میں تھوڑا نظر کو یوں اس کا اسٹیئرنگ تھوڑا اس طرف گھما لوں میں تاکہ یہ نظر سے ہٹ جائے. تو اب اگر اپنی نیت صاف ہوگی نا تو منزل آسان ہوگی. اگر اپنی نیت میں خطرہ ہے, بولتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو اپنی نیت صاف نہیں ہے اور ہم بولے یار کیسے بچے کیسے بچے کیسے بچے. تو ابھی آپ کو میں نے قرآن پاک کا نسخہ تو بتا دیا نا کہ قرآن کریم نے جس طرح بولا اس طرح بچے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, قفل مدینہ لگا لیں آنکھوں کا, تو انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے. اور پھر بے اختیار جو نظریں پڑتی رہیں گی چاہے سو مرتبہ پڑے بے اختیار معافی معاف. اب جس کی آنکھ کی گاڑی کا ریورس گیئر ہی ٹوٹ گیا ہو اس کا کیا کرے بابا, اس کا علاج کرے بنوائے. ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے پہلے اپنے وجود کو جہنم میں گرانے سے بچائے, گرانے کے لیے تیار کرنے کے لیے, جہنم کا حقدار بننے کے لیے بچائے اپنے آپ. جب یعنی کہ یہ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ لائسنس گھر بیٹھے مل جاتے ہیں گاڑیوں کے, ان کے ملکوں میں شاید نہیں ملتے ہوں گے, بہت یعنی سخت امتحانات سے گزر کر گاڑیوں میں لائسنس ملتے ہیں گاڑیوں کے ڈرائیونگ لائسنس. تو اس ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یہ کتنی تگ و دو کرتے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ٹریننگ اسکول بھی جوائن کرتے ہوں, اور بڑی محنت سے مشقت سے, اور پھر جا کر یہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں کامیابی پاتے ہوں. تو گاڑی چلانی ہے تو سیکھنی پڑے گی, کپڑا سینا ہے تو ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو ٹیلرنگ سیکھنی پڑے گی, کھانا پکانا ہے تو پکانا سیکھنا پڑے گا, جو چینی کے بدلے نمک اور نمک کے بدلے چینی ڈال دو گے, ایک چائے بھی پکانی ہے تو بنانا سیکھنا پڑے گا. تو ہر کام سیکھنا پڑتا ہے, تو اسی طرح نگاہوں کی حفاظت بھی سیکھنی پڑے گی, یہ ایسے ہی آ جائے گی. جنہوں نے پریکٹس کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. میں نے آج مدنی خبروں میں افریقہ کے عیسائی بھائیوں کو دیکھا, یہ تین عیسائی بھائیوں کے تاثرات تھے خبروں میں, جس میں ہمارے حمیدی صاحب کو تو میں پہچانتا ہوں, وہ حمیدی صاحب اور دوسرے بھی دو عیسائی بھائی تھے. ماشاءاللہ میں ایمانداری کی بات ہے بہت خوش ہوا, میں نے اپنے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا ہمارے سے, میں نے کہا دیکھو یار ہم کو ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا, برابر نیچی نگاہیں رکھ کر ایئرپورٹ پر انہوں نے, جو میں نے جب تک دیکھا ایک بار بھی نظر ان لوگوں کی نہیں اٹھی, اور نگاہ نیچی کر کے انہوں نے تاثرات دیا, انٹرویوز دیے اپنے, جو مدنی چینل پر آج میں نے ابھی 8:30 بجے کی خبروں میں دیکھے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و انبابہ و جل سبحانہ. تو انہوں نے کیا ماں کے پیٹ سے ایسا سیکھ کر آ گئے, پریکٹس کی ہوگی, تو آپ بھی پریکٹس کیجئے ورنہ پھنسیں گے. اب جیسے افریقہ کے ان اسلامی بھائیوں میں نے دیکھا, میں واقعی میں نے نگران شورا کو بتایا, میں نے کہا دیکھو یار نگران شورا تھے اور بھی بعض اسلامی بھائی تھے میرے پاس, تو اس طرح ہم نے دیکھا اور بہت خوش ہوئے. دیکھو یار یہ ماشاءاللہ کیسے ہر نگاہ نیچی کر کے تاثرات دے رہے ہو, افریقہ سے آئے ہوئے, حالانکہ وہ بھی اریا ملک ہے بالکل, وہاں بھی غیر مسلموں کی اکثریت کا ملک ہے, وہاں بھی بے پردگی. تو ہر جگہ بے پردگی, تو پوری دنیا میں بے پردگی ہے کم و بیش. تو یہ ہاں کہیں نہیں بھی ہے ایسا نہیں ہے. میں ہم بائی روڈ سفر مدینہ تھا ہمارا, تو ہم حفوف میں رکے تھے, کچھ رکے تھے تو کچھ دیر کے لیے حفوف کے بازار میں جانا پڑا, یا کچھ پتا نہیں گاڑی کا کچھ مسئلہ تھا یا کیا تھا. تو وہاں مجھے حیرت ہوئی, حیرت بالا حیرت کہ میں کہاں گیا ہوں. وہاں اگر آپ بولو قسم کھا دوں, میں قسم کھا لوں ایک بھی عورت میں نے بے پردہ نہیں دیکھی. وہاں عورتیں تھیں, مارکیٹ تھی یار, سب کی سب عورتیں پورے مکمل برقعے. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا دیکھو دنیا میں ایسے خطے موجود ہیں. چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں سب کے سب باپردہ, عرب عورتیں تھیں وہ جو خریدار عرب کا, وہ کوئی قصبہ ہوگا چھوٹا سا, تو اس میں مطلب یہ کہ ماشاءاللہ اتنا میں تو بہت خوش ہوا. اللہ ان کے صدقے میری ماں بہنوں کو بھی پردہ نصیب فرمائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بعض جگہ ہیں ایسی جہاں پردہ ہے, الحمدللہ پردے کا تصور ہے, اللہ کی رحمت ہے. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کے لیے کفل مدینہ, آنکھوں کا کفل مدینہ ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن ان کا کیمرے کو بھی نہ دیکھنا, انٹرویو دیتے وقت اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا, یہاں تو بظاہر کوئی بد نگاہی کا موقع نہیں تھا, تو پھر یہ کرنا مطلب کیوں ضروری اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اسی طرح بیانات کرتے وقت, مدنی مشورہ کرتے وقت, اب کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک سامنے والے کو دیکھیں گے نہیں, اس کے تاثرات نہیں دیکھیں گے تو کیسے گفتگو کی. حالانکہ ہمارے آگے تو اسلامی بھائی ہیں, بد نگاہی کا خوف تو نہیں ہے, تو اس وقت کیا کیا جانا چاہیے بابا, اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. دراصل کچھ پانے کے لیے مجھے کھونا پڑتا ہے, اگرچہ کسی کا چہرہ دیکھ کر بات کرنا جائز ہے, بیانات میں ادھر ادھر دیکھ کر یا کیمرے کو دیکھ کر تاثرات دینا یہ سب جائز ہے, شرعاً گناہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ماحول بہت زیادہ بگڑ گیا, جدھر نظر اٹھائی اب باہر نکلے, جدھر دیکھا تو عورت نہیں ہے, تو وہ کچھ لائٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا تو سائن بورڈ ہے, سائن بورڈ پر کیا بنا ہوا ہے, عورت ہی تو ہوتی ہے اکثر. اور وہ مطلب گندے ذہن کے یہ تاجر جو ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی خاطر وہ بے پردہ عورت بلا عنوان بناتے ہیں, عنوان نہیں ہوتا عورت کا, خامہ خواہ بناتے ہیں تاکہ یہ عورت کو دیکھنے کے بہانے ہماری کمپنی کا نام پڑھ لے, ہماری جو کمپنی کی چیز ہے اس کا یہ پڑھ لے, بس ایڈورٹائز ہو جائے ہمارے, اس لیے عورت کا وہ فیس دیتے ہیں, اس میں چہرہ دیتے ہیں, عورت بناتے ہیں اٹریکشن کے لیے. یہاں تک کہ اگر خالی ہاتھ دکھانا ہے تو پتلی انگلیاں اور نیل پالش والی وہ زنانہ ہاتھ دکھاتے ہیں, لیڈیز ہینڈ اس پہ دکھائیں گے, اونلی ہینڈ لیکن لیڈیز ہینڈ. تو قوم کا نیچر سمجھ, نیچر یہ گندے ذہن کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی تو قوم کا نیچر سمجھا نا, سمجھا, لیکن یہ بھی تو گندے ہیں نا, ان کے گندگی کا کون انکار کر رہا ہے, لیکن انہوں نے وہی چیز لا کر دی ہے جن کے بارے میں جانتے کہ یہ دیں گے تو قوم دیکھے گی, متعلق دعا سے بج رہی ہے کہ ان کا نیچر قوم کو دیکھنا ہی ہے, یہ ہماری یوں چیز نہیں دیکھے گی, ان کو عورت کو دیکھنے کا شوق ہے. اور ظاہر ہے اب یہ جب بورڈ پہ بنائیں گے تو کوئی مطلب بدسورت ہو رہا ہے تو چہرہ بنانے سے رہے, تو بھائی دونوں طرف سے کہنا کہ ایک تو وہ تو آپ نے بالکل درست ان کو کہہ دیا جو آپ نے فرمایا, مگر یہاں جو دیکھنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کریں. میں عرض کر رہا تھا تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو تاکہ بخار سے پروٹیکشن حاصل ہو ٹیمپریچر سے, تو اس کے لیے مطلب یعنی کہ کیا کولڈ سے بچو, نزلے سے بچو تاکہ آپ کو مطلب ٹیمپریچر نہ ہو جائے. اب چونکہ ہر طرف بدنگاہی کا سامان موجود ہے اور ایک دم سے آپ بچ نہیں سکیں گے, اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی اور اب جا کر چلو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھے تو وہاں تو ایئر ہوسٹس ہی سروس پیش کرتی ہے, وہ آ کر بڑے لوچدار انداز میں وہ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹس معلوم کرے گی. آپ کیا بولو گے؟ اگر آپ خالی نو بھی بولو گے تو یہ اسپرنگ جو ہے وہ آپ کا یوں اٹھ جائے گا, نو سوری, تو آپ تو مرے نا. تو یہ سوری اور نو اور پلیز ایکسکیوز می کہنے کے لیے یہاں پریکٹس کر لو کہ یوں کر کے نہ کہنا پڑے, یوں کر کے کہنے سے کام چل جائے کرے. تو یہاں پریکٹس نہیں کرو گے تو وہاں پھنس جاؤ گے. تو اس لیے میں یہی مطلب نے کہا, نیت میں بھی یہ کہ اپنی بدنگاہی سے اپنے بچنے کی مشق کرنے کے لیے ہم مطلب ہے کہ بیان میں اس میں اس میں کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, تاکہ اس موقع پر ہم نگاہیں نیچی رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, ورنہ پھر بہت مشکل ہے کہ وہاں بچ نہیں سکتے. بڑے بڑے داڑیوں والے اور بڑے بڑے وہ بس وہ جو پرہیزگار نظر آتے ہیں, آپ ایئر ہوسٹسوں سے نفس ہوتا نا کہ وہ کولڈ ڈرنک کے بغیر نہیں چلتا, تو وہ چاہیے تو یہ چاہیے, تو وہ انہیں سے وہ لگے ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگانے کے لیے انگلش نہیں آتی تو بھی انگلش بولتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تماشے بنتے ہیں. حالانکہ صحیح بات ہے کہ آدمی اگر بچ سکتا ہے تو اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہ لے, اگر بچ سکتا ہے تو انگلی دیں گے تو وہ ہاتھ پکڑے گی نا, پانی منگواؤ گے تو پھر آ کر مزید آپ کے مطالبات معلوم کرے گی. اور عورت کو تو لوچدار آواز سے بات کرنے کی قرآن نے ممانعت فرمائی ہے, نص قطعی اس پر تو موجود ہے, قرآن نے حکم دیا کہ عورت اپنی آواز کو ایسی نرمی نہ لائے کہ جس سے من کا روگی للچائے. لیکن ایئر ہوسٹس کی تو اس میں تربیت یہی ہوتی ہے, اس کو بات ہی لوچدار کرنی ہے. یہ غالباً خدمت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پیسنجروں کی انجوائے کے لیے رکھتے ہوں, یہ جوان عورت رکھتے ہیں بے پردگی مست ہے, اس میں پردے پر پابندی ہے ایئر ہوسٹس کے لیے, اور یہ اس طرح مطلب حرام ہے یہ نوکری جو ہے مروجہ انداز میں جو کی جا رہی ہے. اور پھر بھی چلو اگر بہت کچھ اگر پردہ ہو سب بھی ہو تو بھی بغیر محرم کے سفر کرتی ہے, یہ بھی ایک عدم جواز کی صورت اس میں موجود ہے. تو بہت ساری خرابیوں کی اس میں. اب ہوائی جہاز کو تو ہم پاک نہیں کر سکتے ان چیزوں سے, ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے, ہم کوشش کریں کہ اس سے کسی طرح سے بچت ہو جائے. لیکن نفس نہیں بچنے دیتا, کچھ نہ کچھ لوگ منگواتے رہتے ہیں ان سے, اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے, ایئر ہوسٹ کم ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ہماری نیچر کی وجہ سے کہ یہ عورتوں سے ہی زیادہ مانوس ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں, مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ بھی کئی سال پرانی بات, کہ مجھے کوئی انجیکشن کھانے کی ضرورت پڑی مدینہ پاک میں. وہ میں نے مطالبہ کیا, ہم دوست تھے سائے بھائی میرے ساتھ, کہ ہم مطلب دینے کہ اونلی جینٹس ہم کو لگائے انجیکشن, نو لیڈیز. وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کوئی بنگلہ دیش کا تھا, ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا, وہ بڑی دلچسپ اردو بول رہا تھا. وہ بولا تم کیسا مولانا ہے, لوگ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کو لیڈیز انجیکشن لگائے, تو ہم بول رہے جینٹس انجیکشن لگائے. تو یہ مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں, یہ برائیاں جو ہے نا یہ ہر جگہ پہنچ گئی. میں تو الحمدللہ جب بھی ڈاکٹروں کے پاس جانے کا ہوتا ہے میرا ترکیب ذرا بنتی ہے کہ آپ کی بھی اگر گاڑی چلاتے ہوں گے تو آپ کو بھی تو اس کی کبھی ٹیوننگ کرواتے ہوں گے, کبھی واش کرواتے ہوں گے, تو کبھی اس کا پنکچر بنواتے ہوں گے, کچھ کرواتے رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو اس طرح انسانی جسم بھی اس کی بھی مطلب مرمت یا ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو ڈاکٹروں سے واسطہ رہتا ہے. اور پھر بوڑھا آدمی تو آپ کو پتا ہے کہ جب مشینری گھس جاتی ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بار بار ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو الحمدللہ ہم تو اپنی ترکیب یہی رکھتے ہیں, لیڈیز نہیں. اگر بلڈ پریشر بھی دیکھنا ہے تو مرد, انجیکشن لگائے گا تو مرد, ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, خون نکلوانا ہے تو مرد. پہلے سے ہم معلومات بھی کر لیتے ہیں, باہر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مرد کا انتظام ہو جائے گا یا نہیں. کوشش یہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو کام چل رہا ہے, وہ کامیابی ہے, مشکل نہیں ہے, کر دیتے ہیں لوگ. آپریشن تک الحمدللہ جب میں نے کروایا تب بھی ترکیبیں یہی بنی ہیں کہ بھائی نرس قریب نہیں آئے, لیڈی ہمارے معاملے میں مخیل نہ ہو, اونلی جینٹس. اگر اپنا جذبہ ہوگا نا بچنے کا تو سب ممکن ہے, سب ممکن. کیا اسلامی ملک کیا غیر اسلامی ملک, سب جگہ ممکن ہے اگر آدمی کوشش کرے, دو چار جگہ گھوم پھر کے معلومات کر کے تو ترکیب بن سکتی ہے. پر نیت صاف تو منزل آسان, ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پترا. تو نیت صاف نہیں ہے ہماری, ہم لوگ یعنی کہ بس وہ مجبوری کہہ کر سب کچھ چلا لیتے ہیں, یہ مجبوریاں نہیں ہیں. مجبوری ہے کہ جب جان پر بنی ہوئی ہو اور اب کوئی مرد مل ہی نہیں رہا اور اب وہ لیڈی ٹکر گئی اور علاج کر دیا اور ورنہ ابھی دم ٹوٹنے والا تھا, تو ایسی مجبوریاں کون سی آ پڑتی ہیں. تو بلڈ ہی تو ٹیسٹ کروانا ہے, عام طور پر لیڈیز ہی بلڈ لیتی ہے. آپ مطلب یعنی کہ یہ کوئی جان کا تو مسئلہ نہیں ہے, اس میں دو چار لیبورٹریاں گھوم لیں, جینٹس مل جائیں گے, معلومات کر لیں, کوئی نہ کوئی مل جائے گا. ڈاکٹر تو جینٹس ہر جگہ دنیا میں ہوتے, وہ بھی تو بلڈ نکال سکتے ہیں. ان سب کو مطلب ہے نا کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے خون نکالنا. اگر یہ ذہن بن جانا جو فرما رہے ہیں, یہ لیبورٹری والے جینس رکھیں گے, رکھتے ہیں یہاں تو ہوتی ہیں. نہیں نہیں, یہ 30 ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سر اسلام بھائی آپ کے پاس. نہیں نہیں, ہر جگہ جینٹس ہوں گے, میرا گمان ہے ہر جگہ ہوں گے, کیونکہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو لیڈیز نہیں کر سکتی. انجیکشن بھی بعض ایسے مقامات پر لگانے پڑتے ہیں جو لیڈی, تو دنیا بھر میں دیکھو حیا جو ہے نا واقعی یعنی کہ غیر مسلم میں بہت کم ہوتی ہے, لیکن یہ ایک فطری امر ہے کہ جانوروں میں بھی حیا ہوتی ہے. ہاتھی ایک ہی ہتھنی رکھتا ہے, وہ سب کے سامنے ترکیب نہیں بناتا, وہ الگ جا کر وہ چھپ کے بناتا ہے. الگ جانور ہے, جنگلی جانور ہے, لیکن اس میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے. جبھی تو اس کو وہ محاوت چلاتے ہیں نا, باراتوں میں لے جاتے ہیں اتنی پبلک میں, یہ زو وغیرہ میں بھی بچے سواریاں کرتے ہیں. تو اس میں مانوس ہونے کی کوالٹی ہے, شیر میں مانوس ہونے کی کوالٹی نہیں ہے. شیر ایسا وحشی ہے, ہاتھی وحشی ہے لیکن مانوس ہو جاتا ہے, شیر مانوس نہیں ہوتا. تو اس لیے شیر کی سواری اولیاء کرام سے تو منقول ہے, مگر کیا وہ عذر و کرامت ہے. اور جب ہی کرامت ہے, ہاتھی پر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو کرامت نہیں بولیں گے, یہ تو مانوس ہے. شیر پر اگر کوئی بیٹھ کر آ جائے تو اس کو کرامت بولیں گے, یہ مانوس نہیں ہوتا. مانوس ان انگلش آ یار, یہ تھوڑا تھوڑا ان کو بچاروں کو سر سے گزر رہی ہوگی, ان کے بوریت ہو رہی ہوگی. کچھ نہ کچھ سمرائز اگر آپ کر دیں. جی جی, کوشچن واز آسک بائی نگران شورا ریگارڈنگ بے پردگی. بے پردگی مینس دیٹ اسپیشلی اٹ ریفیئرس ٹو ویمین کیپنگ دوز پارٹس آف دا باڈی نیکڈ وچ آر نیسسری ٹو بی کورڈ ان اسلام, دیٹس کالڈ بے پردگی. اینڈ اسپیشلی دا بردرز دیٹ کم فرام ویسٹرن کنٹریز دے ہیو مینی مور ڈیفیکلٹیز دین دا بردرز دیٹ لیو ان ایسٹرن کنٹریز. سو وٹ از دا method or what is the procedure that we can follow and not to engage ourselves in looking at things which are prohibited for us to see. Bapa Jan has given his wise answers on that issue. The first thing is that we need to follow the teachings of our deen, as Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited us in Quran Kareem, that we should not look at non-mahram women, and we are ordered to keep our gaze low. And similarly, the women are also ordered to keep their gaze low as well. Dearest brothers in Islam, when we go to get a license to drive the car, we all know that there is a procedure that we need to follow, and there is a struggle, you need to write tests and then only you get the license. in order to drive a car you need to learn how to drive a car, otherwise you will not be able to drive. And there are many other things that you need to do, you need to learn them first how to do it. So in order to look after your eyes, it is a skill that you need to learn. You cannot just sit and hope that it will happen automatically. You need to work towards it, and you will learn the skill and you will be able to control your eyes. A reference was made to a news program that few brothers who were interviewed, and they looked down on the ground while they were talking, and that gave a great pleasure to Bapa Jan. And he, mashallah, those Islamic brothers from South Africa, Bapa very much happy about their interviewed, and also Mufti Abdul Hamid Hawidi sahab in that interview, and Bapa mashallah mentioned the name of Mufti sahab, that he, when they give the interview, gave the interview the eyes of Mufti sahab also down. So Bapa very much happy about that. And then while the discussion was happening, Haji Abdul Habib sahib asked this question, that what is so great about it, keeping the eyes low, because they're talking to other Islamic brothers, a man is talking to another man, or when we're giving bayan we are looking at the faces of Islamic brothers. So what is the big deal about, you know, keeping the eyes low? So Hazrat Sahab answered to this question that in order to gain something you have to lose something. Although there is no sin looking at the faces of the brothers when you are giving your bayan, but the situation is changed out there. Even if you do not see women moving around, the least you would see that there are signboards and the women's pictures are made, and many parts of their bodies are naked. And to the extent that the evil business people, even if a woman has got nothing to do with a particular brand that they are selling, but they will still make a picture of a woman. And then Nigrani Shura added something very interesting, that they are representing the interest of the people, because people want to see those type of things. Therefore the business people are bringing those things. Hazrat Sahab replied that yes, you cannot clap with one hand, you need to put two hands together in order to clap. So the evil is from both the sides, from the public and from the evil businessmen as well. Hazrat Sahab also added that in order to avoid fever you need to avoid flu, because flu would take the heat degree higher in your body, and that might cause fever in your body. So dearest Islamic brothers, there is everything of bad nigahi, mean looking at prohibited things, available. In order to, you know, travel, even if you are in the aeroplane, you will see women flight attendants coming and they're trying to serve you, and they talk very sweetly and very friendly, and it's a big test, and many people who act very holy and very pious, they fail that test at that time, and they find excuses to talk to them. If we do not have practice of keeping our gaze low, we will fail that test there or at other occasions. So therefore a much emphasis has been made in the environment of Dawat Islami to keep the gaze low, so when the time of test comes, you pass the test, you do not fail. We cannot change the situation in aeroplanes or in office or corporate environment, but we can work towards controlling upon ourselves. If we control ourselves, inshallah azza wa jal, we will be successful. An incident was mentioned about a journey that Bapa Jan took towards Madinatul Munawwara, and it was very pleasing that Bapa Jan saw that every woman in that town was wearing proper Madini burqa. So there are still people in the world that they practice the teachings of Islam. And an incident of injection was told that in at at an occasion of Hajj, Bapajan needed an injection and he requested the doctor that we need a male person to come and inject. And the doctor, maybe he was from Bangladesh, and he said that you are a very strange man. Normally people would prefer a woman coming and giving them injections, but you have requested a male to come and give you injection. Hazrat Sahab told them that this is the teachings of our deen. So Alhamdulillah Azza wa Jal, if you are strong and you want to practice your deen, the opportunities are always there, and Allah subhanahu wa ta'ala will help you and you will be able to do it. And Hazrat Sahab has also mentioned that as everything else needs service, the body also needs service. So sometime Hazrat Sahab goes to the doctors for different checkups, but always he makes it very clear to them that we need a male to attend to him, and his wish is always fulfilled without any problem, because Alhamdulillah he is strong in the values of Islam, and there is always a possibility and an ease that it happens as he desires. Is par amal karne ki niyat bhi karwa lein. So all the brothers must make intention that what we have learned from the wise pearls of Bapa Jan, we'll practice upon it, inshallah. Inshallah. Aksar nazre jhuki rahegi. Aksar nazre jhuki rahegi. نیچے کر کے بولو نا بھائی. اکثر نظریں جھکی رہیں گی. حیا سے نظریں نقیبت کے خلاف جائیں. نقیبت کریں گے, نقیبت سنیں گے. محبت و کچھ مزید ان شاء اللہ سر پہ آؤ ان شاء اللہ. رخ پہ داری ان شاء اللہ. سر پر زلفے ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جان, بد نگاہی کے خلاف جان. صلو علی الحبیب علی محمد. اب اور بھی کوئی ذریعے ہیں نظریں نیچی کرنے کے حوالے سے؟ مثال کے طور پر جیسے بیان کے دوران یا چلے مدنی چینل کا کیمرہ یا کوئی بھی اس طرح کے میٹر آ گئے, ہم نے نظریں نیچی کر لی, لیکن کیا اس کے علاوہ نظروں کو نیچی رکھنے کے اور بھی مواقع ہیں؟ کیونکہ وی وانٹ ٹو ڈو پریکٹس, اگر ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے پریکٹس کرنے کے اور کون کون سے مواقع میسر ہیں کہ اس وقت ہم اسپیشلی طور پر ہم اس کو پریکٹس کو کر سکتے ہیں, یہ مشق کر سکتے ہیں کہ ہمیں نظریں نیچی رکھنے کے اس میں عادت پڑ جائے تاکہ باہر بھی ہم احتیاط کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب موضوع چلا ہے تو بابا پلیز اس کو بھی تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دیں. مشق کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھو جس کو نیچی کرنی ہے نا اس کے لیے مشق کے مواقع بے شمار. یہ ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس وقت نیچی رکھو اور اس وقت نیچی مت رکھو. سمجھدار کے لیے مطلب یعنی کہ راستہ بہت ہے. دراصل اس کا ذہن بنانے کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اب مثلا نگاہی بد نگاہی سے بچنا ہے تو کیوں بچنا ہے؟ اس لیے بچنا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے بد نگاہی, اور اس کی سزا بہت سخت ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالی آگ بھر دے گا. ایک روایت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. تو اس طرح کے عذابوں کو پیش نظر رکھے. تو اب جب اتنے خطرناک عذاب آتے ہیں تو اس لیے آنکھوں کو بچا کے کہیں عذابوں کی تاب تو لا نہیں سکتی, کہیں چکر میں پڑ نہ جائیے کہ پہلی نظر پڑی چلو میں ہٹا لوں گا, نہیں ہٹائی تو بے اختیار جو پڑ گئے وہ بھی نہیں ہٹائی تو اب بندی کا ہو گئی نا. تو اس لیے پڑے ہی نہیں, اس کے لیے بچتا رہے. تو بچتا رہے گا تو کم نگاہ پڑے گی ادھر ادھر, اور بچے گا نہیں تو زیادہ پڑے گی اور پھنستا رہے گا. پھر یہ کہ یہ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول ہے, لقب تو عاشقان رسول ہے نا, عاشق رسول. تو اب جس کے عاشق ہیں اس کا انداز کیا تھا, تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں جو ہیں وہ اکثر نیچی رہتی تھی, اوپر کم اٹھتی تھی, حیا سے آپ نگاہیں جھکا کر رکھتے تھے زیادہ تر. ٹھیک ہے نا, البتہ چہرے پر نظر ڈالنا بھی ٹاکنگ کے وقت, بات چیت کرتے وقت وہ بھی ثابت ہے. نہیں کسی کے چہرے کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا اور حرام کا مرتکب ہو گیا, وہ بھی جائز ہے. تو ضرورتاً کبھی اس کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے, جبکہ اور کوئی ماننے وہ شرعی نہ ہو, کوئی شرعی اور رکاوٹ نہ ہو تو چہرے پر نظر ڈالنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بلا ضرورت چہرے پر نظر ڈالنے سے بچنے میں ذرا عافیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے یہ لکھی ہے سنت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو میں مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے نہیں تھے. جب ہم ایک دم وہ چہرے پر بازوں کی ایسی عادت ہوتی ہے چہرے پر نظر گاڑنے کی کہ اگلا جھیپ جائے گھبرا جائے, تو نظریں گاڑی نہ جائیں. اگر کبھی ٹھیک ہے چہرے پر نظر ڈال لی پھر جھکا لے, پھر ڈال لی پھر جھکا لے, تو یوں بھی ہو سکتا ہے ضرورت ہے. ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے صاف لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ جس طرح فضول باتوں کا قیامت کے دن حساب ہے نا, اسی طرح فضول نظروں کا بھی فاض ہے. نہ کہ بد نگاہی تو ہی ناجائز, تو گناہ فضول نگاہی ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا حساب ہے. یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان حیا کا ساتھ ہو اللہ, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الٰہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, یا الٰہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, یا الٰہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے ہتا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. ہاں یہ تو بہت ضروری ہے. Asked by Nigran Shura referring to the very same subject matter that if Bapa Jan can help us to guide us, are there many other ways or methods or opportunities that can help us to keep our gaze low and save us from bad nigahi? Bapa Jan answered to that question that there are many ways of exercising. The most important and the significant is that we need to understand the matter itself. And the matter itself is that bad nigahi is disobedience to Almighty Allah Azza wa Jal. It is an act of sin. And it is mentioned that person who does bad nigahi, his eyes will be filled with fire on the day of judgment. And if we do not save ourselves from that sin, we'll be caught up on the day of judgment and we'll be in severe difficulty. And do not forget that we are, alhamdulillah, azza wa jal, lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. And we need to learn and know the way of our beloved sallallahu alaihi wa sallam. Most of the time our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam would keep his gaze low due to haya or shame. Although it is allowed to look at the face, but without any shari reason, looking at the face is not a very good habit. Hazrat Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi has written that it is the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam that whenever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam spoke with a person, he did not look at the face of the addressee. He would always keep his blessed eyes down. And there's another hadith mubarakah which is quoted by Hazrat Imam Ghazali that unnecessary seeing will be questioned on the day of judgment, as unnecessary talking would be questioned, unnecessary seeing would also be questioned. So if there is no necessity and there is no need, we should avoid looking at the face of the person when we are talking. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. MashaAllah, hamare is tarbiyat ijtema mein kaseer mulkon se islami bhaiyon ki tashreef aavari hui hai, jin mein kuch naam mile mujhe. Arab Amarat, Arab Sharif, عرب امارات، کینیا، تنزانیا، موریشس، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، اسپین، فرانس، سری لنکا، یو کے، امریکہ، یونان، موزمبیق، بنگلہ دیش، نیپال، جرمنی، آئرلینڈ، ہانگ کانگ، آذربائیجان، اٹلی، ملائیشیا، کویت، مسقط، ناروے، شام، ڈنمارک، ایران، کینیڈا، رواندا، اور ابھی ایک قافلہ پہنچنے والا ہے جو سب پر شاید حاوی ہو جائے گا. یہ میرے انڈیا کے دیوانے ابھی آنے والے رستے ہیں. اللہ یہ بھی آپ کے دیوانے ہیں؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کون دیوانا ہے، ان میں آنے دو گالی. نہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ دیوانے ہیں، وہ پتہ چل جائے گا جب آئیں گے. تو بنگلہ دیش اور نیپال والے بھی موجود ہیں. الحمدللہ. مگر وہ بھاری تعداد میں آ رہے ہیں. یوں تو ان کی بیچاروں کے اتنے وہ پاسپورٹ تو اتنے ملے تھے کہ اسپیشل ٹرین آ سکتی تھی, لیکن ویزے نہیں دیے. پھر وہ بڑی بیچارے اسلامی بھائیوں نے ہمارے باغ دوڑ کر کر سورس نے لگا لگا کر کچھ کتنے 150 پونے 200 تقریباً ویزے ہمارے گورنمنٹ نے دے دیے الحمدللہ. باقی جمع تو بہت ہوئے تھے, بہت افسردہ ہیں باپا اس وقت بیچارے رہ گئے. تو یہ 150 اگر ابھی آ رہے ہیں اللہ کرے خیریت سے آ جائیں, آمین. یہ تازہ دم دستہ جب آئے گا نا پھر ان کا پتہ نہیں. سبحان اللہ. کیا بولتے ہیں مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر نور کی نور. مدینہ یار جو میں بولتا ہوں تو اس کو میری فضیلت کا باب نہ سمجھے بلکہ اس پر عمل کرنا. اب آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے بھی شیطان آپ کو مشورہ دے گا, نفس بھی کان میں بولے گا کہ یار ان کا تو مقابلہ اپنے کر نہیں سکتے, ان جیسے ہو نہیں سکتے یار, اپنے تو گناہگار ہیں. یوں کہہ کر بھی چل نہیں پڑنا اس ٹریک پر. ہاں یہ ہم سب کو کرنا ہے, آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, گناہوں سے اپنی بچت. یار ہم تو گناہگار ہیں, گناہوں سے بچ نہیں سکتے تو پھر جہنم کا عذاب سہ نہیں سکتے, یہ بھی ذہن بنانا چاہیے نا. یقینا نہیں سہ سکتے گناہوں کا عذاب, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی اصلاح کرنی ہے, خالی نعرے نہیں لگانے, کچھ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, اور آپ کو بالکل چینج ہو کر یہاں سے ٹراول کرنا ہے. یعنی وہاں جا کر جب آپ جائیں تو لوگ بولے 12 دن کے لیے گئے تھے تو کیا سیکھ کر آئے. بابا 12 دن نہیں, اس کے بعد انشاءاللہ 41 دن کا ہمارا مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس بھی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. کئی اسلام میں 12 ماہ کے لیے سفر کے لیے بھی تیار. سبحان اللہ. تو کتنے 41 دن والے کتنے کورس والے چلے جلدی جلدی بابا کی بارگاہ میں نیتوں کا اظہار کر دیں, کھڑے ہو کے بابا کا دیدار کر لیں. اونلی ایک انٹینشن پہ 41 ڈیز امیر علیہ سنت ماشاء اللہ ود اس, سو ماشاء اللہ اسٹینڈ اپ اینڈ سی دا دیدار آف امیر علیہ سنت. 41 ڈیز ماشاء اللہ. بابا یہ بلالی بھی تیار ہو گئے سبحان اللہ. مزید اسلامی بھائی ہمت کرے بابا, امریکہ کے اسلام میں بھی کھڑے ہو گئے بابا, یو کے کے ماشاء اللہ, اور افریقی بلالی کم فارورڈ. شکیل بھائی, شکیل بھائی کے بھی قبول کرے گی انہوں نے انہیں سنبھالنا نا ماشاء اللہ. اور بھی کھڑے ہونے, جلدی جلدی ہمت کیجئے باپا, ہمارے سامنے امیر علیہ سنت انشاءاللہ کھڑے ہو کے باپا کا دیدار کر لیں جو 41 دن کا. باپا پھر دیکھیں فرما رہے ہیں ہند والے آ رہے ہیں, وہ تو باپا تقریباً سارے رک جائیں گے انشاءاللہ. ان کو خالی ہمارا ہماری گورنمنٹ فری ہینڈ دے تو پھر دیکھو ہند پاکستان والوں کو شاید پیچھے رکھ دے. اتنی دیوانگی میں نے وہاں دیکھی ہے. سبحان اللہ. مرحبا. 6 منتھ ماشاء اللہ مرحبا. بہت کم تعداد ہے بابا. نہیں ابھی آنے دو, یہیں دیوانوں کو آنے دو انشاءاللہ. یو کے والے بھی نمبر لے جائیں گے انشاءاللہ, باپا کو خوش کر کے جائیں گے نا انشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ والے موجود ہیں باپا, عرب امارات والے, عرب شریف والے, بنگلہ دیش والے کھڑے ہو گئے باپا, دیکھیں بنگالی دیوانے آ گئے باپا, بنگالی دیوانے باپ کی اپ ٹو ڈیٹ دیوانے تقریباً 12 باغ کے 2 اسلام ہیں بنگلہ دیش کے باپا. ماشاء اللہ ماشاء باپا. پاکستان کے بنگلہ دیش کو بھی اگر فری ہینڈ ملے نا, یہ بھی آپ کو ٹرینیں بھر دے. جی باپا. میں غریب غربت بہت ہے, بہت غریب, بہت بہت غربت. ماشاء اللہ. اٹلی کے اسلام میں بھی ہمت کریں ماشاء اللہ. یہ بھی باپا 6 ماہ کے لیے اٹلی کے اسلام ہے باپا. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. فرانس سے 12 ماہ, نیپال سے 12 ماہ فرانس والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید دیکھیں آج مرشد کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا, یہ لمحے بار بار نہیں آتے. ہمت کر لیجئے 41 دن. سبحان اللہ. ایک اور کھڑے ہو گئے واپس 12 ماہ کے لیے باپا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید اس لائن میں ہمت کریں. چلیں باپا بھی 6 ماشاء اللہ. جی جو منچ کے قریب باپا کے قریب والے تو سارے کھڑے ہو جانے چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا ماشاء اللہ. بابا ایک اور بلالی اسلام ہے ماشاء اللہ. یہ 6 مہینے والے 6 منتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا سب کے لیے دعا بھی فرما دے جو کھڑے ہو گئے باپا, ان کے لیے دعا فرما دے. دیکھیں مرشد کی دعا مل جائے گی, کتنے اسلام میں ملے ہم دعا کرانے آئے, آج کھڑے ہو جائیں مرشد کی دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاء اللہ اتنا وہ چائن کیوں نوئیڈا. چلے تشریف رکھیں تمام اسلامی بقیہ دن ہے, انفرادی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ, سارے انشاءاللہ رک جائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل پر ان کو زیارت کر لی تھی میں نے جی بابا, ملک سے باہر ہی دیکھ لیا تھا. آن مدنی چینل آئی سین یو انشاءاللہ بابا ان انگلش تو محمود بابا آپ نے ذہن عطا فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ڈالنی ہے. اب جب مشوروں میں ہیں اجتماع میں ہیں تو عموماً ترکیب بن جاتی ہے, جب نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو سامنے والے کو دیکھتے ہیں اس کی نگاہیں نیچے ہیں تو ترکیب بن جاتی ہے, مگر گاڑی چلاتے ہوئے اب اپنے آفس پہ گئے تو وہاں کاروبار ہو رہا ہے یا گاہک آ رہے ہیں, گھر میں گئے تو گھر والوں سے نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت نہیں, تو بابا باقی جگہوں پر جب عادت نہیں ہوتی تو پھر بار بار آنکھیں اٹھی جاتی ہیں, تو پورا دن ہی عادت برقرار رہے اور جس کی زندگی میں تین چار پانچ جگہوں پر اس کا جانا روزانہ رہتا ہو, اور بھی معاملات ہو جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے, اسکول میں جاتے ہوں گے, کالج میں جاتے ہوں گے, جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں, ڈاکٹرز بھی سن رہے ہوں, تو کس طرح اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت کی ایسی ترکیب بن جائے. ماشاء اللہ آپ کو عموماً جب بھی دیکھا جاتا ہے آپ کی نگاہیں ماشاء اللہ عموماً نیچے ہوا کرتی ہے, بابا اس طرح کیسے عادت پکی ہو جائے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھ لے. دراصل وہ جب تک اس وقت تک کوئی عمل آدمی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنے اوپر سیریس نہ لے. یہ ان لوگوں نے سیریس نہیں لیا, ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے بھلے سیریس نہیں لیا, یہ اوپر یوں آنکھیں پھڑ پھڑ کے دیکھ رہے ہوتے, ذرا نعرہ لگاتے تو یوں اوپر دیکھ کے نعرہ لگاتے. تو اب یہ کہ چونکہ برسوں کی بلکہ پیدائش جب سے ہوئی ہے تب کی عادت, اب یہ کہ چند منٹ میں دور ہو جائے یہ ذرا مشکل ہے. یہ ان کو پہلے تو اپنے اوپر سیریس لینا پڑے گا, اور جب سیریس لیں گے اور خالی وہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانے والا نہیں, وہ دل سے ایم کریں گے, اس کا عزم کریں گے اور پکا ارادہ کریں گے کہ بس میں نے یہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. ورنہ تو خالی سن کر وہ سر سے گزر جاتا ہے. بڑے بڑے پسنائی بھائی جو ہیں ہمارے, مطلب نہیں ہے تھوڑا ہے دشوار, ہمارے مدنی چینل کے جو اوپر آتے ہیں مبلغین وہ بھی نیچے دیکھنا نہیں جانتے. صحیح ہونے کے جو بات ہے وہ حقیقت ورز کرتا ہوں, وہ بھی برابر اوپر دیکھیں گے, وہ سامنے دیکھیں گے, مدنی مکالمے میں جو آتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور تقریباً 99.9 اس میں میں فیل ہوں, مجھے کامیابی نہیں ملی, کوئی میری منتا نہیں ہے, مطلب سن لیتے ہیں انکار نہیں کرتے, آرگومنٹس نہیں کرتے, بیچارے یس سر بھی بولتے ہیں لیکن بس وہ یس سر وہ سر ہلاتے ہیں خالی, وہ کر نہیں پاتے, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کو یعنی اس بات کو سیریس نہیں لیتے. تو جب تک مدنی چینل پر ہم اپنے مبلغین کو نگاہ نیچی کروانے میں کامیاب نہیں ہوتے, ہمارا یہ دنیا میں یہ جو کامیابی مشکل ہے. یار جب بھی میں یہ بولتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جب آپ مدنی چینل کو دیکھو گے اس کا ٹائٹل یہ, یار اس کا تو اتنا بڑا ٹائٹل ہے دعوت اسلامی کا, اور یہ تو آنکھیں بھر بھر کے دیکھ رہا ہے, تو یار یہ الیاس کیا بولتا تھا, تو وہ سر سے میری بات گزر جائے گی, شیطان تھپکی دے کر آپ کو بلا دے گا یار یہ تو الیاس کی اسپیشلٹی ہے اور بس یہ کر سکتا اپنے کو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ میرے مبلغین کو ہدایت دے یا ان کا مجھے نعم البدل عطا کر دے, مجھے آنکھوں کے کفلے مدینہ والے مبلغین مل جائے, کہ بس وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح سے مطلب سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے. اور یہ میں دیکھو پھر دوہرا دوں کہ سامنے دیکھ کر یا لوگوں کو دیکھ کر یا چہرے کو دیکھ کر بات کرنا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس پر کنٹرول کیا جائے, کیونکہ اس وقت چاروں طرف بدنگاہی کے اسباب ہیں, ہر طرف بد نگاہی کا سامان ہے. یہاں تو چلو کسی حد تک بچاتے ہیں لیکن امرد یہاں بھی ہونے ہی ہونے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ میں امرد کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا فیل ہوتا ہے. اگر اس کی فیلنگ مائنس ہے تو پھر اس کو بچنا پڑے گا. اس بیوٹیفل بوائے جو ہے اس کو دیکھنے سے اگر فیلنگ جو ہے وہ مائنس میں جاتی ہے اور گناہ کی طرف جاتی ہے تو وہ تو اس کو بھی دیکھنا حرام ہو جائے گا عورت کے حکم میں. وہ بلکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں, عورت کے ساتھ دو شیطان, اور امرد یعنی بیوٹیفل بوائے کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی ہم جیسا حلیہ ہے, ہم اگر کسی عورت کو لیڈی کو دیکھیں گے گرل کو دیکھیں گے ہم کو شرم آئے گی کہ لوگ بولیں گے مولانا ہو کر یہ کیا کرتا ہے. لیکن اگر امرد کو پاس بٹھائیں گے دبائیں گے دیکھیں گے بات کریں گے مسکرائیں گے ہنسیں گے, نیت خدا نخواستہ خراب بھی ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا نا دیکھنے والا, تو اس لیے آدمی یعنی کہ بے باک ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہے. ہاں اگر انجوائے نہیں کرتا نیت خراب نہیں ہے اس کی اس کو کوئی لذت نہیں ہے تو امرد سے بات چیت کرنا وہ گناہ نہیں ہے. اور ہمیں کسی پر بدگمانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو امرت سے بات کر رہا ہے تو یہ بری نیت ہی کے ساتھ کر رہا ہے معاذ اللہ, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو کلیئر ریزن نہ ہو اس وقت تک ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے. ہمیں اپنی اس معاملے میں اپنی دیکھنی ہے, ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہیں تو تین فنگرز جو ہیں وہ اپنی طرف آ رہی ہیں. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو یہ تین انگلیاں کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. بابا ایک ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ میں حیدرآباد سے ڈاکٹر صاحب ہیں کہ میں آئی یوزلی ٹیک کلاسز ان ہاسپٹل وارڈ ایز ویل ایز راؤنڈ ان وارڈ ناؤ آفٹر دس مذاکرہ آئی میک مائی مائنڈ دیٹ آئی ول پٹ مائی گیز ڈاؤن ان شاء اللہ عزوجل. ڈاکٹر عدنان رضا فرام حیدرآباد, مرحبا. پلیز ریکویسٹ بابا جان ٹو پرے فار می. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. آمین. مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسپتال کے اندر ان شاء اللہ نگاہیں نیچی رکھنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان میں سے کسی کا ذہن بنا کہ نہیں یار؟ ہاں بھائی کسی کا ذہن بنا تو ہاتھ تو اٹھانا, اور ہاتھ ابھی بھی ہاتھ کے اٹھی ہوئی ہے ان شاء اللہ. یہ کیسے ہوگا یار؟ ہاتھ تو ہاتھ نکائے آنکھیں اونچی کر کے ان شاء اللہ. میک انٹینشن ود لو گیز. تھوڑا مطلب محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. بابا ہے بہت مشکل, کچھ مزید طریقہ بتا دیں. مشکل لگتا ہے, عادت خراب ہو گئی. اگر ہاں عادت خراب ہو گئی, اگر عادت نگاہیں نیچی رکھنے کی ہو گئی نا پھر آپ کو اتنا سرور آئے گا کہ ان سرور کا الفاظ میں بیان امپوسیبل. اتنا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو اطمینان حاصل ہو, سکون ملے گا انشاءاللہ. نظر اگر نظر نیچی رکھنے کا عادی بن جائے نا بابا سبحان, جو نظریں اٹھاتا ہوگا نا اس کے بارے میں سمجھ گیا کہ یار یہ کیوں نظر نیچی کرتا. ابھی نظر نیچی کرنا سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ایک وقت ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ نظر اٹھانے کی ترکیب سمجھ میں نہ آئے گا, یہ نظر اٹھتی کیسے, ابھی لگتا ہے کہ نظر جھکتی کیسے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے, دعا فرما دے. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا شعر اس موقع پر پڑھ دوں. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا. یہ اس میں بس محاورے اور استعارے بہت ہوتے ہیں اشعار میں. اب یہ بےچارے اردو ہی, یہ تو یہ شعر تو اردو دان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, عام جو اردو بولتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہوتے, وہ سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو چلو کوئی سمجھا دو میرے کو یہ شعر کیا میں نے بولا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. یعنی یہ مولانا حسن زاہ خان علیہ رحمت الرحمن جو اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں, یہ اپنی کیفیت میں تھے, یہ تو اس کیفیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ آنکھ اگر میری اٹھ بھی جاتی تو میں جھنجھلا کر بوکھلا کر میں پلک سینے نے آنکھ اٹھ گئی تو باقی بند کر لی, پلک سینہ انہیں آنکھ بند کر لی, یہ محاورہ ہے پلک سینہ, ٹھیک ہے نا, آنکھ بند. اور دل بگڑتا, دل ادھر ادھر بھٹکتا سرکار کے یادوں سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. کاش میری ایک احتیاط ہوتی, یہ پورا کلام ہے تو اس میں یہ ان کی تمنائیں انہوں نے مطلب یہ بیان فرمائی ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو گھبرا کے میں سنبھالا کرتا. جی جی آپ ہاں بالکل کر دیجئے, بالکل ضروری. A question was asked that when we are in our Madani environment, we can have some control when we are making bayan in front of our Islamic brothers, or when we are with our family. But it's very difficult when we are out, or we're driving a car, or we are students, we are in school and college or in university. So how would that be possible for us to keep control on our eyes? Bapajan has replied to this question that seriousness is very necessary. You need to be serious that this is what I have to do and this is what I have to achieve. If you have formed the habit looking at things which are not permitted, which are not allowed, in order to undo that habit, you need a time to work towards it. It would not happen overnight or just in seconds. It would take a lot of time, and you need to work hard towards it, and one day you will be successful. You need to have a very firm intention and a solid commitment within yourself that you are going to change yourself. So the seriousness is the condition in order to bring change within yourself. Bapajan has said that I have tried very hard towards Aankh Ka Kufle Madina, but he has expressed his heart feelings, and he said that I have failed 99%. Brothers are not listening. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala replace muballighin with those muballighin who have ability of Aankh Ka Kufle Madina. So this was actually the pain of Bapa Jan that he has expressed in these words. But he said, I would emphasize over and over again and again that it is not a sin to look at the face when you are talking to someone, but this habit can put you into a test, azmaish, that you might fail. So therefore he worries about us regarding those situations, and he wants us to prepare ourselves so when we are caught up in those situations, we are successful and we come out clean from those situations. There's another masala that is being expressed with much emphasis by Bapa Jan, and that is the masala of Amrad. Amrad is that young boy that when you look at him you might have interest towards him, or you look at him with lust. To look at such young boy is haram. Ala Hazrat رضی اللہ تعالی عنہ has mentioned a حدیث مبارکہ in فتاوی رضویہ. Ala Hazrat رضی اللہ تعالی عنہ has written in فتاوی رضویہ that the ulama ikram have said that there are two shaitans with a woman, but there are 70 shaitans with an amrad. But at the same time, we should not think evil about other Islamic brothers. If you see someone walking or sitting with a young boy, we should not think that he has evil intentions or evil thoughts. Because if you point a finger at someone, three fingers would be pointed at you. So we should not have bad gumani regarding our Islamic brothers as well. As well as we need to avoid being in the company of Amrad, we need to avoid making bad gumani or thinking evil about other brothers as well. Sallu ala al-habib. بہرحال یہ کہ سیریس لیں گے تو ہی ہوگا. اس کے فضائل پر نظر رکھیں, اس کے نہ کرنے کے نقصانات پر نظر رکھیں. اور جیسے میں نے مدنی چینل کا بتایا تو وہ بھی چونکہ ابھی واجب تو ہے نہیں کہ وہ نیچی نظر نہیں رکھے گا تو گناہگار ہو جائے گا, تو اس لیے یہ ہم مطلب ترغیب دیتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں جن کو. تو بعض مبلغ ہمارے ماشاءاللہ اب نگاہ نیچی کر کے بیان کرنے پر قادر ہو گئے. نگران شورا اکثر نگاہ نیچی کر کے بیان کر رہے ہیں. پھر ہمارے یہ حسان بھائی ہیں, یہ ہمارے نائب مفتی ہیں, اور یہ بھی نگاہ نیچی کر کے مدنی مکالمے میں الحمدللہ حصہ لیتے ہیں. اور عماد بھائی ہمارے رکن شورا ہیں, یہ بھی نگاہ نیچی کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسد مدنی خوابوں کی تعبیر ہیں, نگاہ نیچی کر کے آنکھیں بند کر کے لگے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ یہ کچھ حصہ بھائی ایسے ہیں کہ جن کو میں مدنی چینل پر دیکھتا ہوں. حاجی زمزم وہ تو مدنی انعامات کے ہمارے شہنشاہ ہیں, تو یہ بھی ہماری بلکہ میری اس تحریک کے بہت یعنی کہ حوصلہ افزائی میری سب سے زیادہ سمجھو یہ کرتے ہیں, بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں حاجی زمزم. اور نگران شورا نے تو ماشاءاللہ یہ آنکھوں کے قفل مدینہ کو اوڑھ لیا اپنے اوپر, اتنا اس کی ترغیب دیتے ہیں. تو یوں ہے ماشاءاللہ مبلغین, اس میں پہلے ایک بھی نہیں تھا, اب ماشاءاللہ چند جو میں نے نام گنوائے نا, اب اور بھی کچھ بھول گیا ہوں گا, ہو سکتا ہے میری توجہ نہیں رہی ہوگی. تو اس طرح کے سائے بھائی ہیں کہ جو نگاہ نیچی کر کے اب مدنی چینل پر وہ اسکرین پہ آنے لگے, تو اس طرح یہ بڑھتے چلے جائیں گے نا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں یاد ہے, قاری عاشق حسین, یہ بھی نگاہ نیچی کر کے اس دن لگے ہوئے تھے تلاوت میں, بہترین قاری ہیں. تو اس طرح الحمدللہ ناتخوان ہیں ہمارے, تو ناتخوانوں کی بھی اب اکثریت جو ہے وہ نگاہ نیچی کر کے نعتیں پڑھنا پڑھنے پر قادر ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مگر یہ سب کیا اسکرین کی حد تک ہے تو ناکافی ہے, یہ اپنی وہ پرائیویٹ لائف میں بھی ہونا چاہیے, چلتے پھرتے گاڑیوں میں, کاروں میں, بسوں میں, ہر جگہ. کیونکہ اسکرین پر تو بندی آئے کا چانس ہم کہیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے. اس وقت تو ہے کہ امرد ہو ظاہر ہے اس میں ہو, لیکن ویسے جنرلی اکیلا آدمی اگر اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے تو سامنے کون ہے, اسکرین پر اگر اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں تو جو اس کے ویورس ہیں ناظرین وہ تو نظر نہیں آتے نا اس کو. تو یہ ہم یہ پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کو کہ اسکرین پر بھی ہر جگہ, تاکہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں, اپنی نجی زندگی میں, آنے میں جانے میں, بزنس میں, ہر جگہ پر آپ احتیاط کریں تاکہ آپ بد نگاہی سے بچیں. اور ویسے سنت تو ہے نا, اکثر نگاہیں نیچی رکھنا سنت ہے. وہ اس سنت اس کو انشاءاللہ سنت کی نیت سے ہم نگاہ نیچی رکھ کر چلیں گے پھریں گے اور ٹاکنگ کریں گے تو ثواب ملے گا اپنے. وہ کبھی نگاہیں اونچی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر بھی یہ بھی سنت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چہرہ دیکھ کر کبھی کبھی چہرے پر نظر ڈال لینا ضرورتاً, یہ بھی ثابت ہے. تو ہمیں بھی ضرورت پڑی کہ بھائی اس کی فیس ریڈنگ کر لوں تو چہرہ دیکھ لیا اس سنت سے اس کا بھی ثواب ملے گا. تو بات تو سارا نیت پر ہے, ہماری نیتوں کے تو کوئی ٹھکانے ہوتے ہی نہیں ہے نا. ہم تو اپنے تو لطف جس میں آتا ہے, جس میں ہم کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, جس میں مزہ آتا ہے. ہر کام میں مزہ چاہیے, نعت میں بھی مزہ چاہیے, قراءت میں مزہ چاہیے, بیان میں مزہ چاہیے. آج بھائی کس کا بیان ہے یا فلاں کا ہے یا اس میں مزہ نہیں آتا, اور وہ بیان کرتا ہے اس میں بہت مزہ آتا ہے. خالی مزے ڈھونڈتے رہو تو آخرت بنے گی کیسے, اصلاح کیسے ہوگی. تو ایک بچہ بھی اگر درس دیتا ہے تو اس کو سنا کرو, ایک بچہ بھی اگر شریعت کے مطابق بیان کرتا ہے تو اس کو سنا کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو. کہ جو اچھا مبلغ ہوتا ہے اس کو تو سب سنتے ہیں, اور جو بیچارہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا مبلغ لیکن کرتا شریعت کے مطابق بیان ہے تو اس کو نہ سننے تو زیادہ اس کی دل چکنی ہوگی اور وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. تو سب کو جو شریعت کے مطابق بیان کرے اس کو سننا چاہیے. امید ہے یہ بات تو میرا خیال ہے زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. مانچسٹر سے پاپا میسج آیا ہے, کچھ اسلامی بھائی مانچسٹر یو کے میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ جمع ہو کر, سب نیت کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ نگاہیں نیچی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں ہر وقت تو ظاہر ہے کہ امپوسیبل. میں نے کہا نا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ اوپر بھی دیکھتے تھے, اوپر وہی کے انتظار میں اوپر دیکھنا ثابت حدیث ہے کہ بار بار اوپر نگاہ اٹھاتے تھے. بلکہ وہ جو نماز کا جو ہے وہ قبلہ جو تحویل ہے قبلہ والی جو, اس میں تو قرآن میں ذکر ہے کہ اے محبوب بار بار تمہاری نگاہ آسمان کی طرف. تو اگر اس ادا کو ادا کرنے کی نیت سے کہ آقا آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے تو اس نیت سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. تو حسب ضرورت ہمارے آقا کا دیکھنا, آنکھیں بند کرنا, آنکھیں کھولنا, دیکھنا کرنا, یہ سب عین شریعت. تو قرآن پاک میں پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوتا ہے قد نوا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, سرکار کی اس ادا کو آسمان کی طرف بار بار منہ کرنے کو قرآن حکایت کر رہا ہے. تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. تو آپ نے دیکھا کہ دوران نماز میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے. تو یہ ہمارے آقا کا خاصہ ہے, اگر اب ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف اٹھائیں نا تو نماز مکروہ تحریم ہی ہوگی, اس کو ریپیٹ کرنا کمپلسری ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا, واجب الاعادہ ہو جائے گی. تو آسمان کی طرف دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے دوران نماز. نماز کے علاوہ دیکھنا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یوں آسمان کی طرف دیکھنا, اس کے علاوہ بھی نماز کے علاوہ بھی ثابت ہے وہی کے انتظار میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے سلام, نے آپ نے سنا ہوگا, جس طرف اٹھ گئی دم نے دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم نے دم آ گیا, اس نگاہ میں نیت پہ لاکھوں سلام, نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود, اونچی بینی کے رفعت پہ لاکھوں سلام, نے شرم و حیا سے جو نگاہ جھکی رہتی تھی ان پر بھی درود, اور جب نگاہیں اونچی جاتی تھی تو ان کی اونچائی کے لوہے محفوظ کو پڑھ لیتی تھی وہ نگاہیں, تو اس پر لاکھوں سلام. تو میرے آقا کی ہر ادا جو ہے وہ بے مثال اور پورا حکمت, بلکہ بے شمار حکمتوں کا مجموعہ, لیکن ہماری اکثر جو ہے نا یہ نظریں ہو یا باتیں ہوں یا حرکتیں ہوں انداز سب فضول, اکثر ان کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا, نہ ہم کو نیتیں مستحضر رہتی یاد رہتی ہیں, ہم مطلب یعنی کہ بس کرتے رہتے ہیں جو سمجھ نہ آتا. چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہر ہر فعل میں, کاش نیت ہونی چاہیے ہر فعل میں, اچھی اچھی نیت ہو, اللہ کرے کہ ہم کو نیتوں کا شعور آ جائے, شدھ بدھ آ جائے, نیت کی شدھ بدھ نہیں ہے اس وقت, تو اس کے لیے بھی بھرپور آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی انشاءاللہ. اسلامی بھائی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں نگاہیں نیچی کے حوالے سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لبائک صلو علی الحبیب لبائک. باپا آپ نے جو ترغیب دلائی مدنی پھول عطا فرمائے, ہم نے نیت کی انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نہیں اٹھیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. باپا سوال یہ ہے کہ ابھی یہاں پر تو باپا ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ابھی باپا ابھی کیسے نظریں جھکا کر بیٹھے ہیں, رہنمائی فرمائیے, نہیں ہو رہا. اگر ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, نہ مزار کو سجدہ کرنا بھی حرام اور طواف کی بھی اجازت نہیں, وہ بھی جائز نہیں ہے, غیر کعبہ کا طواف بھی نہ جائز. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو جس کو ہوش ہی نہیں ہے تو وہ سجدہ بھی کرتا ہے اگر اس پر کوئی قلم نہیں تو مرفوع القلم ہے. اب یہ ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے, کیونکہ یہ میرا بہت تجربہ ہے بھائی, فالتو بات نہیں کرو, اور تو حضرت آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی, نگاہ نیچے رکھو تم آپ کی زیارت کر رہے ہیں, اب میرے کو بھی بولنا پڑے گا نہیں بھائی, اس کے علاوہ نہیں بولتے, ایمانداری سے بولو, خالی میرے سے ہی بات کرتے ہو, اس کے علاوہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہو یار, دیکھتے ہی نہیں ہو, شرافت سے بول کی نہیں دیتے, ہم سے رہا نہیں جاتا, نیچے دیکھنے کی ہم سے بن نہیں پڑتا, اور بولے بغیر یہ بک بک کی عادت جاتی نہیں, ہم اگر جھوٹ بولتے ہو. اب یہ کہنے کا, اگر دل کی اس میں تائید نہیں ہے تو اس بات میں کئی چارج لگتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں, ہم تو آپ کی زیارت کرتے ہیں, اس میں ایک خطرہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے کہ میں مرشد کا اتنا دیوانہ ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے میں بس دیکھے جا رہا ہوں, کیا پلک نہیں جھپکاتے, سوتے نہیں ہیں, اتنے دن سے کیا کیفیت تھی, کھایا کھانا نہیں کھایا گیا, نیند نہیں آ رہی تھی. تو یار مطلب سوچا کرو یار, ابھی پچھلے دنوں بھی ایسا ایک مطلب بہت سلجھا واسطا ہے بھائی تھا, اس سے بھی یہی بات چلی تھی, نگران شورا بھی تھے ہم سے, تو وہ بس آپ کو دیکھا جب میں نے وہ دو جملے بولے نا اس کو کہ حالت خراب ہو گئی تھی. میں نے کہا یار میں دل سے پوچھو کیوں خامہ کا اپنی جھینک مٹانے کے لیے سب بول کے ہو, یہ بول دو نا شرافت سے کہ یار نہیں ہو پا رہا, سیدھی بات ہے نہیں ہو پا رہا. اگر واقعی اس نیت سے اگر کسی مسلمان کو دیکھتا ہے, بلکہ عالم کے لیے تو وہ حدیث میں صراط ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اور میں عالم نہیں ہوں, میں وہ حدیث میں عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت, ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب, چاہے 100 مرتبہ روزانہ دیکھے تو 100 مقبول حج کا ثواب پائے گا. تو کیا عالم کو دیکھ رہا ہے تو اس نیت سے دیکھ رہا ہے عبادت کی نیت سے؟ یا پھر یہ کہنا کہ میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا, تو اب اس پر غور کریں کیا میرا واقعی میری دلی کیفیت ہے یہ؟ دیکھو میں سب کو سمجھا رہا ہوں, ساحل پر میں بدگمانی یا الزام نہیں لگا رہا, ساحل مطلب اس کو فیل نہ کرے, میں سمجھا رہا ہوں کہ عموماً میرا واسطہ پڑا ہے کہ ہر ایک کے سامنے بک بک کر رہے ہوتے ہیں, چاروں طرف نگاہیں گھوم رہی ہوتی ہیں, اور میرے کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں, میں جھوٹے کہیں گے آپ کی زیارت کر رہے ہیں, سارا دن آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے ہو, تو کیوں مطلب ریاکاری جھوٹ بولتے ہو یار, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو کہ صرف ہم آپ کے دیوانے آپ کی زیارت کر رہے ہیں. تو نہیں, یہ دل کی کیفیت اگر ہے فبہا, نہیں ہے تو توبو الی اللہ. جو جس نے جو بھی مطلب اگر کسی کو کہے اس طرح نہیں کیا, تو جب یعنی کہ ہم نے تو یہاں تک یعنی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, بالکل آنکھیں ڈالتے ہیں, حالانکہ ہم نے جب ایک دور تھا ہم سنتے تھے کہ تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو تمیز والے جو بچے ہوتے تھے بات نہیں کرتے تھے. اب ناخلف اولاد پیدا ہو گئی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے, تو بالکل یہ تو ایک بے ادبی کسی صورت معلوم ہوتی ہے. ماں باپ تو جس کا احترام ہوتا ہے نا اس کے سامنے نگاہیں جھکی رہتی ہیں, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمیں بیداری میں سرکار کی زیارت ہو جائے, آقا تشریف لے تو کیا یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے؟ وہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہے, آٹومیٹک نگاہیں جھک جائیں گی. کیوں جھکیں گی؟ ریسپیکٹ. تو سامنے والی شخصیت جتنی ریسپیکٹڈ ریسپیکٹیبل جتنی قابل احترام ہے اتنا ہی نگاہیں نیچی جائیں گی, آواز پست ہو جائے گی, آواز میں خوشو اور خوشو جس کو بولتے ہیں نا وہ آ جائے گا. آپ جب بھی کسی عالم کے پاس یا بزرگ کے پاس یا شیخ کے پاس جاؤ گے آپ آہستہ بولو گے, اور اگر اپنا دوست ہوگا تو ہے ہے ہے کر کے وہ بالکل یعنی کہ فل ساؤنڈ میں آپ اس سے ٹاکنگ کرو گے. تو اب یہ کہ بولنا کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں بڑھ بڑھ کے, تو پھر یہ ریسپیکٹ کا مسئلہ تو نہیں. تو یہ مطلب بڑے اس پر چارج لگتا ہے جو ہوش میں نہیں ہے, تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, تو بہت غور کرنے کی بات ہے. تو یہ مطلب میں نے ایک اسلامی بھائی کو نہیں سمجھایا, یہ میں نے ہزاروں لاکھوں کو سمجھایا ہے کہ یہ اس طرح میرے کو بہت واسطہ پڑا ہے کہ یہ بول دیتے ہیں وہ بالکل فائر کر دیتے ہیں, ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ بالکل یعنی کہ سامنے سامنے ہوتے, سب کو دیکھ رہے ہوتے. تو پھر آدمی چپ رہے چپ رہے, سیتا موتی ملسن چپ رے سیتا موتی ملسن جے صبر کرتا ہیرے کے پاگلا بانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہو نا سامنے تو آدمی کچھ بھی نہیں آواز ہی نہ نکلے نظر ہی نہ اٹھے. سن 80 میں ایک ہماری برادری کے ہمارے گاؤں کے میمن دوست تھے ہمارے, دعوت اسلامی نہیں بن اس وقت بنی نہیں تھی, سن 80 کی بات کر رہا ہوں, تو ہمارے کھارودر کی طرف کی ایک دوست تھے میرے, داڑھی والے تھے, بہت پکے سنی تھے, قادری تھے, تو وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے, وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے. ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, تو میں نے سید قطب مدینہ حیات تھے ان دنوں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو بولا وہ بس میں نے ان کو بولا اور آپ کو بول رہا ہوں اور کسی کو میں, تو خیر میں ان کا نام بھی نہیں بتا رہا, اب نام بھی لوں تو پتہ, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بیچارے زندہ بھی ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے تھے, اور سن 80 کی بات کر رہا ہوں تو کتنے سال ہو گئے, 32 سال ہو گئے ہے نا, 32 سال. تو انہوں نے بولا کہ میں ایک بار اس سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, لیکن جہاں مواجہ شریف فیس مبارک ہے وہ تو سنہری جالیوں کی طرف کھڑا ہو رک کر کے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیس جو ہے وہ اپنی طرف رہے گا, اور سبز جالیاں گرین جالیاں انگلش گرین سمجھتے ہوں گے, سنہری جالی گرین جالی, مسجد نبوی شریف میں سرکار کے روزہ پاک میں تو گریل گریل اور چیز ہوتی ہے, یہ گریل ہے, اچھا اس کو بھی گریل بولتے ہیں, اچھا گرین گریل کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا, سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا بیٹھا ہوا تھا, تو بولا اچانک وہ سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکل آئے, بالکل بولا ہوش و حواس میں بیٹھا ہوا تھا, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کیا چاہیے, لیکن مانگ کیا مانگتا ہے, بولا میری تو حالت خراب ہو گئی, میری تو حالت خراب ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں, ہمت ہی نہیں میں کچھ عرض کروں, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشریف لے گئے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, تو حیات النبی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی کہ وہ بھائی اللہ, وہ بھائی گوڈ بول سکتے ہیں, یہ بھائی گوڈ بولتے ہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ گوڈ نہیں بولنا چاہیے, تو یہ میں سمجھانے کے لیے, تو بھائی اللہ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, بھائی اللہ یا رسول اللہ آپ حیات ہیں زندہ ہیں, اے میرے چشم عالم میں میری ظاہری آنکھوں کے ورڈ سے دنیا سے چھپے ہوئے آپ مجھے نظر نہیں آتے, کوئی بات نہیں مگر خدا کی قسم بھائی اللہ, بھائی اللہ آپ زندہ ہیں, زندہ یو الائیو الائیو جی, بھائی اللہ یو آر الائیو, یو آر الائیو سبحان اینڈ یو ہیو اونلی ہڈن فرام دا ورلڈ آف مائی آئیز, میرے ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے دنیاوی آنکھوں سے, ورنہ ہیں تو آپ زندہ. تو حیات النبی یہ مشہور ورڈ ہے ہمارے, حیات النبی تو میرے آقا حیات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کئی اور ممالک سے بھی الحمدللہ ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے کہ میں یہ مدنی مذاکرہ میں جس وقت نظروں کی حفاظت کا نگاہوں کو نیچی رکھنے کے حوالے سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں ذہن بنتا جا رہا ہے اور دعا کر اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے کیونکہ اب ایسا ہے کہ نظریں جھکانے کی ترغیب دلانے کے جو مواقع ہیں یہ کم ہیں اور نظریں اٹھانے کے جو وہ مواقع ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ایسا ماحول دے اور ایک ایسے عاشقان رسول کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے جن کی صحبت ہماری نظروں کے جھکنے ہماری نگاہوں کی حفاظت کے ہماری زبان کی حفاظت کے اور ہمارے تقریر پرہیزگاری کا سبب بنے. یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنا جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے اس کو ایسا کریٹ کریں کہ ہمیں ان تمام یہ جو مدنی پھول ہیں یہ ہمیں ملتے رہیں. اسپیشلی موسٹلی اسلامک برادرز ہیو موبائل فونز اینڈ وتھ میموری کارڈز سو اینڈ دے ہیو آئی پوڈ اینڈ ادر لائک دس اکوپمنٹ. سو یہ چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے مدنی مذاکرے مدنی پھول یہ اپنے اس میں ان کو اس کو سیو کر لیں اور اس کو ڈیلی اس کو اپنے ریمائنڈر میں لے لیں. دیکھیں ایک چیز کو جب آپ ریکال کرتے رہیں گے آپ کو ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو آپ اپنے ریمائنڈر میں ڈالتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ جو مدنی پھول ابھی امیر سنت کی بارگاہ سے ہمیں مل رہے ہیں یہ ہمارے ریمائنڈر کا حصہ بن جائے اور یہ بار بار یہ ہم کو ریمائنڈ کرواتا رہے. ہمارا یہ ہاتھ میں جو اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو کبھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بستر پہ بھی ہمارے ساتھ ہے, یہ گاڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہے, یہ ہر وقت ہمارے جیب میں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. بالکل یہ مطلب کمبل بن گیا ہے ہمارے لیے, لائک اے بلینکٹ. موبائل فون دس ٹائم موبائل فون دا لائک اے بلینکٹ. اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے, تیار نہیں ہے. چلو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس کے ذریعے ہم اس کو اپنی نظروں کی حفاظت کا ذریعہ یوں مطلب کہ اس کو ایک سبب بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنے یہ بیانات وغیرہ ریکارڈ کر لیں. آج دنیا اپنے موبائل فون کا مس یوز کر رہی ہے, اس کے اندر میوزیکل ٹیونز اور گانے سانگس اینڈ موویز پکچرز وغیرہ اس کے اندر یہ انسٹال کرواتے ہیں سیف کرواتے ہیں. سو اے عاشقان رسول, کیا آپ اپنے موبائل فون کے اندر یہ بیانات اور اسپیشلی یہ مدنی پھول جو ہمارے تقویر پرہیزگاری کا سبب بنے, صبح اٹھیں مدنی چینل دیکھیں اور اپنی نیتوں کا اعادہ کریں کہ انشاءاللہ عزوجل آج میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا, میں جو گھر سے نکل کر اسٹیپس جو میں لے کر روڈ پر آؤں گا کار تک جاؤں گا سو مطلب میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا, ان کیس کے مجھے اگر سڑک پر چلنا پڑا تو انشاءاللہ عزوجل میں بالکل نیچے دیکھ کر اپنے میں اس کو چلوں گا اللہ نے چاہا تو. اور اس طرح مطلب آفیسز کے اندر ہیں تو میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا, موبائل فون پر بات کر رہا ہوں تو میں نیچے دیکھ کر موبائل فون پر بات کروں گا. سو انشاءاللہ عزوجل یہ چند اس طرح کی چیزیں مدنی کام اپنے ذمے لے لیں, نیت اپنے ذمے لے لیں اور اس کو ڈیلی اس کو ریمائنڈر میں لیں. میں آپ کو میری مدنی التجا ہے کہ ناروے سے میسج آیا ہے, سم نارویجین اسلامک بردر سٹنگ ان فیضان مدینہ ناروے آر ڈوئنگ نیت ٹو ڈو آنکھ کا کفل مدینہ. ناروے سے الحمدللہ اسلام بھائی نے آنکھ کا کفل مدینہ لگانے کی نیت کر لی ہے ماشاء اللہ. تو یہی ہے نا کہ وہ اب جیسے عبد الحبیب بھائی یہ جیسے بیان ہو رہا نا امیر رسول کا بیان کی اللہ کی رحمت ہے, اس کی ایک اتنی برکت اتنی اتنی تاثیر ہے. ابھی جیسے کہ اسلامی بھائی کا بابا زمزم بھائی کا مجھے ایسے مزہ ہے کہ بابا کے مدنی پھول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا. تو ایک فیلنگس ہوتی ہیں کہ یہ آنکھ مجھے کیا کہاں لے کر جا رہی ہے, آنکھ مجھے کیوں مطلب کہ میں ان آنکھوں کو اتنا آزاد کر کے وائی مطلب آئی ہیو انڈیپینڈنٹ آئیز, یہ میری آنکھ ہے میں اس کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا. آنکھ نے مجھے قید میں لے لیا جبکہ مجھے میری آنکھ کو اپنی قید میں رکھنا چاہیے تھا. آنکھ مجھے جہاں چاہتی ہے آنکھ میرا تماشا بناتی ہے جبکہ مجھے آنکھ کو خود قابو میں رکھنے کی طاقت ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قدرت ایسی طاقت عطا کرے, مجھے میں ایسی ہمت عطا کر دے کہ میں اپنی آنکھوں کو, اتنی سی تو آنکھ ہے وہ بھی قابو نہیں ہوتی ہم سے. تو فیلنگس ہوتی ہیں عبدالحبیب بھائی, لیکن جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا, اور یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ جب ماحول تبدیل ہوتا ہے تو فیلنگس تبدیل ہو جاتی ہیں. اب ہمیں اپنے اس محسوسات کو, ان فیلنگس کو کنٹینیو کرنا ہے, مطلب وی وانٹ ٹو کنٹینیو دس ٹائپ آف فیلنگ. تو اس لیے مطلب کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے ہمارے وہ بن جائے سلسلہ, ایسا اللہ کرے کہ میرے یہاں موجود اسلامی بھائی یا مدنی چینل میں موجود اسلامی بھائی یہ مطلب بالکل ٹھان لیں نا, ٹھان لیں کہ بس اب میں نے گویا کہ یہ اس امیل سنت نے جو یہ جو نظر نیچی کرنے کا جو ایک مدنی کام دینا, اس جھنڈے کو میں اٹھاؤں گا. ہے کوئی لیے مطلب میں کروں گا, اور مطلب میں ایک ایسا رول ماڈل بنوں گا اپنے علاقے کے اندر, اپنے شہر کے اندر, اپنے انوائرمنٹ کے, میں رول ماڈل بنوں گا کہ میں کسی کو دیکھ کر آنکھ کیوں اٹھاؤں, کوئی مجھے دیکھ کر آنکھ کیوں نہ جھکا دے. وائی ناٹ می میں اپنے حصے میں یہ ثواب کیوں نہ لوں, میں اپنے حصے میں ثواب جا رہا کیوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اور اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. اور یہ بد نگاہی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے نا, یہ اس کے لیے بہترین یہ ایک انداز ہے. نہیں دیکھنا تماشا, دیکھنے والا دکھانے والے الگ, جب تماشا دیکھنے والے نہیں رہیں گے تو دکھانے والا کیا دکھائے گا. انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے, نظروں کی حفاظت کریں گے. اچھا چائے کا وقفہ ہے, ٹی ٹائم, بٹ اٹس ورکنگ جی ان شاء اللہ. اچھا اگر ہم فکر مدینہ روزانہ کریں اور اس میں یہ تصور ہو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں, تو اگر ہم اپنے شہر میں چلے جائیں, اپنے ملک میں چلے جائیں, تو ایسا ممکن ہے کہ یہ ہمارا جو آپ ہمیں تربیت دے رہے ہیں, ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ چینج ہونے کے بعد بھی کیفیت بدل جاتی ہے, تو ممکن ہے کہ پھر ہم اپنی کیفیت پہ کچھ عرصہ رہ سکیں اگر روزانہ فکر مدینہ اس تصور کے ساتھ کریں کہ ہمارے مرشد ہم سے سوال کر رہے ہیں. کاش ہاں بالکل, یہ ایک ہے کہ ایک اس کو آپ ڈیلی ہوم ورک لے لیں, ڈیلی کا ہوم ورک لے کر جائیں کہ یہ امیل سنت کی طرف سے ہمیں ڈیلی ہوم ورک ملا ہے اور اس کو فلفل کرنا ہے, اور مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کام کریں گے دیکھیں کس طرح استقامت نصیب ہوتی ہے. ابھی چائے نے کھلبلی مچا رکھی ہے بابا, چائے اور اپنی باتیں سر سے گزر رہی ہوں گی. چائے کی کھا کا نہ سمجھے گا نہ کہاں سمجھے گا. بس چائے کی کھلبلی تو اپنی جگہ پر ہے, ملاقات بھی تو کرنی ہے. سبحان اللہ, اکبر اللہ, چائے کہاں گئی بابا, چائے گئی. نہیں نہیں, چائے ہاتھ میں قبضہ ہے چائے پر. اپر ساؤتھ افریقہ کے ایک نعت خواں اسلامی بھائیوں کا, سبحان اللہ, یہ اردو نہیں جانتے مگر اردو میں نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں بابا. انشاءاللہ چند اشعار انشاءاللہ جب تک اسلامی بھائی چاہیے ہیں, بیٹھ جائے تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. بلا دو پھر مجھے شاہِ بحرو پر مدینے میں, بلا لو پھر روتا تیرے در پر مدینے میں, میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں, بولو بولا دو پھر مجھے مدینے میں, سلام شوق کہنا جیو میرا بھی

ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مدینہ یاد آیا یاد آیا ہے کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی نعتیں نبی کی نعتیں دل میں نبی کی آتے جانا تو ایسے جانا سرکار دی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی سمجھے کہ ہم نیازی ان کی قلم نوازی جس دل سرکار کی گلی میں جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک رو بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا ستارا ہے میں تر پہ آؤں یا رسول اللہ میرے آیا میں تر پہ آؤں دل میں طوفان مچا رہا ہے ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ لگ جائے گا بستر مدینے میں شاید ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی بابا مدینے کی یاد میں رونے والوں کو بابا چل مدینہ بھی عطا فرما دے بابا مدینہ دکھا دے اپنی آنکھ سے اہل مدینہ فرما دے پاپا مدینے کا اذن مل جا اے گل مدینے کا کم بن جائے گا کمینے کا کم بن جائے گا کمی نے کا میں تو جا کر انہیں دکھاؤں گا میں تو جا کر مدینے میں تو جا کر دکھاؤں گا میں دل اور داغ سینے کا زخم دل اور داغ سینے کا اذن مل جائے گر مدینے کا بن جائے گا کمینے کا بابا اس وقت کئی ممالک میں اسلامی بھائی یہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. لندن میں بھی اس وقت اسلامی بھائی جمع ہیں جس طرح پتہ چلا, ناروے میں, اسی طرح ہند میں, نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں, اور یہاں پر بھی 30 ممالک کے قریب اسلامی بھائی جمع ہیں. باپا آج آپ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے حوالے سے, نگاہیں نیچے رکھنے حوالے سے مدنی پھول بھی عطا فرمائے. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے ہمیں توبہ بھی کروا دیں, اور میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ابھی تک, اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہے, امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. ایمان کی حفاظت کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ بہترین ذریعہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے, اور امیر اہل سنت قادری عطاری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت سے بیعت ہونے والوں میں اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. مرشد کریم کا جس کو دامن ملتا ہے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ گناہوں کی عادت سے نجات مل جائے, بری عادتیں چھوٹ جائیں, جو گناہوں بری زندگی ہے وہ تبدیل ہو جائے, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں امیر علیہ سنت کے دامن میں آ جائیے, امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیے. انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ مدنی انقلاب محسوس کریں گے. بابا ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ساؤتھ افریقہ میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ جمع ہو کر اس وقت مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں، وہ بھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں۔ قطر کے اندر اسلامی بھائی جمع ہیں، مکہ پاک میں اسلامی بھائی جمع ہیں، عرب شریف کے شہر الخبر میں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں، اور سب باپا نگاہیں نیچی رکھنے کی نیتیں کر رہے ہیں۔ آپ ہم سب کے لیے دعا کر دیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بابا یہاں موجود کئی اسلامی بھائی سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ لبیک او فیر ہو جائیں، اور کے کیونکہ ظاہر کے ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، اس کے بھی ہیں، اور پھر چینلز کے پھر اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم عام آدمی کو مائک اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ خدا جانے کیا بولے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو، کیونکہ طریقہ کار سب کو پتا نہیں ہوتا کہ مدنی چینل کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو۔ آفر کر دیں پھر، ٹھیک ہے، کلی اختیارات ہیں، جو یہ بولے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی آپ چونکہ مبلغ ہیں، آپ کو یہ تو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی ملک کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا جب تک شریعت واجب نہ کر دے۔ کسی کو چھیڑو مت، اپنا کام چھوڑو مت، اپنا کرتے ہیں۔ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین، یہ کل بھی انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد یہ مدنی مذاکرے کی نشیش کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عزوجل، اور اسی طرح جیسے آج تلاوت اور نعت اور سلسلہ رہا، تو انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرے ہوں گے، سوال جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس کی دعوت عام کریں، اور خود بھی مدنی چینل دیکھیں، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کل دیکھیں، آج تو پہلے سے نگران شورا کا وہ سلسلہ تھا بیان کا، اور مدنی مذاکرے کا تو اچانک یہ ہم لوگ گھر پہ غریب خانے پر تشریف لائے، تو میں ملک کے باہر تھا، اور میں تھرس ڈے کو جمعہ رات کو فجر کی نماز پہ گھر پہ آیا ہوں۔ اب وہ ہماری بات ہوئی تو پھر ہم نے نیت کر لی کہ چلو فیضان مدینہ چلتے ہیں، تو یوں آج اچانک ہم نے مدنی مذاکرہ رکھ لیا، ورنہ آج کی کوئی ترکیب تھی نہیں، تو بیان ان کا پہلے سے تھا، یہ تو وتھ ڈرا ہو رہے تھے، میں نے کہا نہیں آپ بیان کریں، بیان کے بعد میں بھی انشاءاللہ۔ تو کل میری نیت تو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، انہیں سمجھو کہ 9:30 ساڑھے 9 بجے، سلسلہ شروع ہو جائے, تلاوت ہو, نعت شریف ہو, اور میں کوشش کر کے جلدی جلدی آ جاؤں, 9:30-10 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے. کیونکہ اب بھی ہم جو یہ اعلان کر بھی رہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے نا ابھی وہ لمبی تان کے سو رہا ہوا ہے. ہمارا پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ تو غالباً 9 بجے 8:30 بجے 9:30 بجے سو جاتے ہوں گے, جو دیہات وغیرہ گاؤں ہوتے ہیں نا, تو اس لیے وہ کیا کریں, مجبوری ہے. آج کل تو عشاء 9 بجے ہو گئی, جلدی کر نہیں سکتے. پھر بھی جتنا جلدی ہوگا تو اتنا ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کو بھی اپنا پیغام دے سکیں گے. انشاءاللہ میرا یہ اسی لیے ذہن ہے کہ میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے. میں بارہا ایسا ہوا ہے مدنی مذاکروں میں کہ عشاء پڑھتے ہی میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں, لیکن یہ کہ کئی بار ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا. میں انشاءاللہ نیت تو ہے میری, میں نیت مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مطلب میں خود مطلب ان کو جو ذمہ دار سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو گھڑی کا ٹائم دو نا, یا پہلے دیر سے دو, گھڑی کا ٹائم دو, اس ٹائم پر تم لوگ اٹینڈ کر لیا کرو. 9:30 کا بول کے 10:30 بجے مت آؤ, یہ 10:30 بجے ہی کا بولو کہ ہم 10:30 بجے بیان کریں گے, کیونکہ وہ الانتظار و اشد و من الموت ایک یہ تو محاورہ ہے, تو اس لیے وہ یہ سب کے لیے آپ اس طرح بھائیوں کے لیے بھی اجتماع کا, اور جو بھی آپ ٹائم دیں نا, ٹائم وہی دیں کہ جس کو آپ نبھا سکیں, لوگوں کو تکلیف نہ دیں. لوگ بولیں گے نہیں, آئندہ پھر آئیں گے نہیں, آپ کو سنیں گے نہیں, اور پھر ان کے اوپر آپ کا امیج خراب ہوگا کہ یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں, یہ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. کینیڈا میں اس وقت دوپہر ہو رہی ہے, اور کینیڈا میں 5 مقامات پر اسلام بھائی مدنی مذاکرہ دے رہے ہیں. کینیڈا میں اب سننے والے کتنے, پاکستان ہے, اردو سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں جا رہے, کہ اردو سمجھنے والے کتنے, تو اس لیے ہم پاکستان کو بھی تو سنبھالنا ہے نا, کینیڈا والوں کو لو. تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ ہمت دیتا ہے تو ساری رات بھی لگا رہتا ہوں الحمدللہ. یعنی کہ میرا کتنے گھنٹے کا ریکارڈ ہے, 7.5 گھنٹے کا ریکارڈ مدنی مذاکرے کا ہے. اس میں میرا خیال ایک بار اٹھا تھا بیچ میں, جی ہاں, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا, تو بعد ہوگا بیٹھ, ابھی بھی بیٹھا ہوں, لگا ہوں, ابھی تو گرمی آ گئی تو پیشاب بھی تھوڑا کم لگتا ہے نا, لگا ہوا ہے لیکن اب اتنی شدت نہیں ہے, لگا ہوں. کیونکہ مجھے پتا کہ میں اٹھتا ہوں نا تو پھر بڑی خرابیاں دیکھی ہیں میں نے, کہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور ناظرین نے کون سا انتظار کرنا ہے, وہ یا تو کسی اور چینل پر نکل جاتے ہوں گے یا پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے. اب یہ کہ مدنی چینل کے علاوہ جتنے بھی چینل ہیں, یہ اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سبھی میں موسیقی اور لیڈیز شو جہاں تک میری معلومات ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایک مدنی چینل اونلی فرسٹ مدنی چینل آل ورلڈ, ایک ہی چینل ہے کہ جس میں نہ لیڈیز ہے نہ میوزک ہے, الحمدللہ. یعنی خالص اسلام کی تبلیغ کرتا ہی ہے, اس میں کوئی ایڈ بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں, ورنہ ایڈ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. ایڈ جو ایڈورٹائزمنٹ دے گا اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو ہی وہ ایڈورٹائزمنٹ دے گا نا, تو وہ لیڈیز کو لاتے ہیں. تو الحمدللہ اپنے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے کہ آپ ہی لوگ پیسے دیتے ہیں اور آپ ہی لوگوں سے پیسے لے کر ہم آپ کو گھر گھر آ کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ. پہلا اور آخری ابھی تک, یعنی کہ یہ اکلوتا چینل ہے مسلمانوں کا, اکلوتا مانے ایک ہی ایک, ون اینڈ اونلی, ایک اور ایک, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یہ ہمیں سعادت ملی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسے چینل کھولیں لوگ, کہ جو سولڈ اسلامی ہو, صحیح اسلامی مواد دیں, حقیقی اسلام. تو ہم ضرورت پڑی تو ہمارا تو لائن قافلے کی ہے, ہو سکتا ہے ہم بند بھی کر دیں, جب دوسرے چینل یہ کام سنبھال لیں گے تو ہم پھر ٹھیک ہے, ہم مدنی قافلے نیکی کی دعوت, ہمارا کام تو ڈور ٹو ڈور, سینہ با سینہ گھر. تو اس طرح اب کوئی نہیں تھا تو ہم نے ہمت کر لی کہ چلو بھائی, میری بھی سمجھ میں تو آتا ہی نہیں تھا, لیکن پھر پتہ چلا کہ بھائی گنجائش ہے. میں سمجھتا تھا کہ ہم اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے, اس میں کچھ ایسے مطلب میرے قانون ہوں گے کہ فلاں کو بھی مقرر کو لاؤ, اس کو مقرر کو لاؤ, تو یہ بولے وہ بولے, تو میں بولا پھر اپنے کو نہیں کرنا ہے, ہم تو وہی بولیں گے جو ہم کو بولنا آتا ہے, ہم کسی کی بولی ہم اس میں نہیں لائیں گے, جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہیں. تو ہم کو تو صرف یا رسول اللہ والی بولی آتی ہے اور کوئی بولی آتی نہیں ہے, نہ سننے کو جی چاہتا ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ملکی چینل کے ناظرین بھی جھوم کر بولو یا رسول اللہ اللہ عز و جل. تو بہرحال وہ میں ایسے وضاحت کرنے لگا تھا کہ مطلب مدنی چینل کا معاملہ ایسا کہ وہ ہمارے سر پہ ہر وقت وہ دھاگے میں بندھا ہوا خنجر لٹک رہا ہے, اور نہ جانے کتنی آنکھیں گھور گھور کے ہم کو دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ کہیں پھسلے تو ہم پورا ان کو دبا دیں اور ان کا چینل کینسل کروا دیں, لیکن خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ غوث پاک کا مشن جاری رہے گا انشاءاللہ, مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بچتا رہے گا. حکمت عملی کے ساتھ ہم اپنے انداز سے, تو ہم کو الحمدللہ ہم سے نہ گورنمنٹ کو نہ پیمرا کو ابھی تک کوئی ایسی صحت مند شکایت نہیں ملی, ان کو ہم موقع دیتے ہی نہیں نا الحمدللہ. بہت ہم یہ نا ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں, کسی کو مائک ہی نہیں دیتے. ہاں جس دن ہم نے ذرا وہ وسیع القلب بننے جائیں گے نا, اس کو مائک دیتے اس کو مائک, پھر ہو سکتا ہے خطرہ ہو جائے. تو یہ ہماری احتیاط ہے, اور اب الحمدللہ وہ شخصیات اور پہلے تھوڑا تھا اس کو بھی لاؤ سب کو بلاؤ, بولتے رہے بولتے رہے. ہم پکا کر تم کو دیکھا لی, تم کھاؤ گے ہی پکاؤ تو پتا چلے گا, کروڑوں روپے ہم خرچہ کرتے ہیں تو ہم کو بولنے تو ہم بولیں گے, محبت والی بات بولتا ہوں. تو الحمدللہ ہم بول رہے ہیں اور کو ہم سن رہی ہیں, تو ہماری گورنمنٹ ہمارے ادارے سب الحمدللہ ہم سے مطمئن معلوم ہوتے ہیں. لیکن اب یہ کہ کوئی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کو اب وہ خاما خا کی ناراضی ہوتی ہے, ناراضی برائے ناراضی, اور اس کا تو علاج نہیں ہے نا. تو الحمدللہ مطلب اپنی گاڑی چل رہی ہے, ہمارے اپنے مدنی چینل کے بعد تو انہیں لائن لگ گئی ہے چینل کے مطالبے کرنے کی, ہم کو چاہیے ہم کو سب کو اب منع ہو گیا ہے. یوں ہمارے ادھر مطلب بریک لگ گیا ہے کہ یہ مدنی چینل کس طرح باہر نکلے, انشاءاللہ نہیں نکلے گا, یہ مدنی ہے مدنی الحمدللہ. مدینے کی انشاءاللہ مدینے کا فیض ہے اس کے پاس, اور یہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نہ ہم اپنی گورنمنٹ کو چھیڑتے ہیں نہ کسی سیاسی پارٹی کو چھیڑتے ہیں, ہم کسی کو نہیں چھیڑتے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اپنی شیطان کے خلاف جنگ ہے, اب جو بھی اس کا ساتھ دے اس کے خلاف ہماری جنگ ہے. اب جو اس بات سے بھی ناراض ہو کہ یوں انڈائریکٹ بولتا ہے ہم کو, تو ٹھیک ہے وہ شیطان کے ساتھی ہو, تم تو بولتا ہی ہوں, اپنے اوپر لے ہی لو, اور لے گا وہی جو شیطان کا ساتھی ہوگا, سیدھی بات ہے. تو اللہ کرے ہم بس مصطفیٰ کے قدموں سے نہ ہٹے گئی, سرکار کے قدموں میں پڑے رہے ہیں, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا. ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے, ہو یہ احسان پہ احسان مدینے والے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا آفر کر دو پھر, صلی اللہ علیہ وسلم. صدا گیت